Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 22 februari. India profiteert van de Oekraïne-oorlog. Het heeft flink meer geïmporteerd uit Rusland, olie en staal. En de huizenprijzen die stijgen weer iets. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De huizenprijzen zijn afgelopen maand licht gestegen. Woningen werden in januari voor gemiddeld 1,5% meer verkocht dan de maand ervoor. Blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. In december zakten de prijzen nog met ruim 2% en dat was de sterkste daling in 10 jaar tijd. Tot halverwege vorig jaar stegen de prijzen van koopwoningen jarenlang gestaag. Maar in augustus vorig jaar zette er een daling in toen de rentes begonnen op te lopen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is bereid de Peruaanse oud-president Toledo uit te leveren, schrijft de Peruaanse justitie op Twitter. Peru vraagt sinds 2018 om de uitlevering van de oud-president. Die wordt verdacht van corruptie. In 2019 werd Toledo op verzoek van Peru gearresteerd door de Amerikaanse politie. 2 jaar later gaf een rechter al toestemming voor uitlevering, maar de uiteindelijke beslissing lag bij de Amerikaanse regering. Die zou nu dus hebben toegestemd. De politie is nog altijd op zoek naar de man die vorige maand in Zwijndrecht 2 vrouwen neerschoot bij een winkelcentrum. Zijn ex-partner raakte daarbij zwaar gewond en haar moeder kwam om het leven. De recherche denkt dat de verdachte in de buurt van Rotterdam zit en een soort netwerk van helpers om zich heen heeft. De politie zei dat in het programma Opsporing Verzocht. Het OM heeft €30.000 beloning uitgeloofd voor de gouden tip die tot zijn aanhouding leidt. Het voorarrest van de omstreden Brits-Amerikaanse influencer en oud-kickboxer Andrew Tate is voor de 3e keer verlengd. Tate en zijn broer Tristan blijven zeker tot eind volgende maand vastzitten. De 2 werden in december opgepakt in Roemenië op verdenking van mensenhandel, verkrachting en het vormen van een criminele organisatie. Zelf ontkennen ze alles. 2 Roemeense vrouwen die samen met hen werden gearresteerd zijn vrijgelaten, maar wel onder huisarrest geplaatst. Real Madrid heeft gisteravond Liverpool verslagen in de 8e finales van de Champions League. De Britse ploeg kwam al na een kwartier op 2-0 voorsprong, maar verloor uiteindelijk met 5-2. Ook Napoli won in de 8e finales met 2-0 van Eintracht Frankfurt. Over 3 weken is van beide wedstrijden de return. Het weer, de dag begint grijs. Later breekt af en toe de zon door. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag meer bewolking, ook kans op regen of motregen. Het wordt vandaag 9 tot lokaal 12 graden. Morgen meer zon, maar in de middag opnieuw buien. Het NOS Radio 1-journaal. India heeft het afgelopen jaar flink meer Russische grondstoffen en halffabrikaten gekocht. Zo is de import van Russische olie verduizendvoudigd en is de import van Russisch staal de hoogste in 8 jaar tijd. En dat heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne. Na de Russische inval stelde het Westen sancties in tegen Moskou en verschoven de handelstromen vanuit Rusland naar Azië. Correspondent Aletta André in Delhi. Met dat staal maar even beginnen. Importeerde India altijd al staal uit Rusland? Ja, maar lang niet zoveel als nu. Het afgelopen jaar is de hoeveelheid vervijfvoudigd. En dat heeft Rusland nu een van de grootste staalleveranciers voor India gemaakt. En het gaat dan vooral om staalrollen. Andersom exporteert India ook staal naar Rusland. Dat is dan vooral roestvrij staal. En ook dat drijft een stijging van de export van staal vanuit India. Want het exporteert ook nog altijd meer dan dat het importeert. Maar de import van Rusland is dus echt heel veel groter geworden. Ja, levert dat eigenlijk nog scheve oog op? Rusland is op weg traditionele leveranciers te verdringen met deze stijging. Vooral Japan als leverancier van die staalrollen. Maar er zijn ook vooral zorgen Nederlandse staalproducenten, ja, omdat Rusland nu staal verkoopt dat veel goedkoper is dan de prijzen in India. En die worden hier dus niet tegen beschermd, dat ze hier mogelijk zaken door verliezen. En als we kijken naar olie, ik zei dus verduizendvoudigd. Ik moest even 3 keer kijken, klopt dat wel? Ja, India is een van de landen die enorm profiteert, gebruik maakt van de lage prijzen waarvoor Rusland nu olie verkoopt. De algehele import van India uit Rusland, als je kijkt naar alle producten, is met 400% gestegen. En dat komt vooral door die olie. Voor de oorlog kwam misschien 2% van de Indiase olieimporten uit Rusland. India haalde vooral olie uit landen als Saoedi-Arabië. Maar nu is Rusland dus verreweg de grootste leverancier geworden. En er zijn er ook nog producten als zonnebloemolie bijvoorbeeld, nemen ook toe. En India importeert wapens, dat deed het altijd al, ook voor de oorlog. Dat doet het ook nog steeds. Maar die olie, daar is de sterkere handelsbanden sinds de oorlog is daarmee begonnen, ja. Het betekent dus dat India zich helemaal niks aantrekt van de sancties die het Westen heeft ingevoerd tegen Rusland vanwege Oekraïne. Klopt. Ja, India heeft van het begin gezegd, daar gaan we niet aan meedoen. Wat betreft olie bijvoorbeeld, wordt als argument gebruikt dat het niet eerlijk is dat India als opkomende economie zich aan deze sancties door het Westen opgelegd zou moeten houden. Dat het moet denken aan zijn eigen energiezekerheid. Maar India profiteert ook echt van die goedkope olie. Want een aanzienlijk deel wordt in India verwerkt en weer met winst doorverkocht, geëxporteerd. Maar toch zegt de VS, prima, wij gaan India geen sancties opleggen. De VS vindt de relatie met India te belangrijk. Ze zeggen daarom ook het standpunt van India te snappen. Zeggen dat India bovendien gebruik maakt van de lage prijzen die wij als de VS hebben afgedwongen. Waardoor Rusland er niet al te veel van profiteert. En ook wat het mogelijk ook meespeelt is dat India... als India en Rusland echt de rug zou toekeren, dan zou Rusland vooral nog hechter met China worden. En dat is ook niet in het belang van de VS. Dus dat speelt ook wel mee. En het is nog best lastig eigenlijk om die sancties te omzeilen. Dat moet ook gezegd worden. Omdat Rusland dus uit het betalingssysteem SWIFT gehaald is. Wat betekent dat de handel tussen India en Rusland op een andere manier moet. En er zijn afspraken gemaakt om dit in roebels en roepies te kunnen doen. Maar dat is in de praktijk best lastig, omdat op dit moment India veel meer uit Rusland importeert dan andersom. Dus dat zou betekenen dat Rusland met een grote roepieberg zal komen te zitten, waar ze niks aan hebben. Dus in de praktijk wordt nu vaak dan gehandeld in bijvoorbeeld de dirham van de Verenigde Arabische Emiraten. En nog steeds wordt er onderhandeld over die roepie en roebel mogelijkheden die er wel zijn. Ja, maar de VS hebben er dus duidelijk niet zoveel moeite mee. Dat betekent dat ze er niet van uitgaan dat India wat betreft de Oekraïne-oorlog Rusland echt steunt. Er staat nog steeds wel druk op India om het sterker te veroordelen. Het gaat hier natuurlijk vooral om economische belangen, maar ook... ook wel strategische belangen die meespelen. India is traditioneel tegen een bipolaire wereldorde. Wil zich niet zomaar bij een bepaald kamp aansluiten. Hoewel de banden met de VS nu ook sterker zijn dan ooit tussen India en de VS, heeft India toch een beetje een afkeer van zomaar volgen van wat het Westen en de VS doen. India blijft liever vrienden met zoveel mogelijk verschillende landen. En dat strategische belang, dat zit hem ook in de regio, omdat India hier wat vijandige grenzen heeft met China en Pakistan. En kon in het verleden altijd op de steun van Rusland rekenen. Ook als het ging om stemmingen in de VN bijvoorbeeld, over Kashmir. En nu onthoudt India zich ook steeds van stemmen in de VN wat betreft de oorlog. Doet dus niet mee met sancties. Houdt Rusland als handelspartner. Maar dringt wel aan op vrede en diplomatieke oplossingen. Dus het is ook niet zo dat ze de oorlog, de oorlog expliciet steunen. Dankjewel, correspondent Aletta André. NPO Radio 1. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Nieuwsuur was Niels Drost, onderzoeker bij Instituut Klingendaal, over de speech van Poetin gisteren. Drost heeft duizenden speeches en uitspraken van Poetin ontleed. En volgens hem is er een reden waarom Poetin het opvallend weinig over de oorlog had. Precies een jaar geleden gaf Poetin deze grote speech waarin hij de eerste opmaat maakte naar die invasie toe. Dus je zou verwachten dat hij veel meer zou verteld hebben over die invasie. En dat deed hij opvallend genoeg niet, wat waarschijnlijk het geval is, omdat er bijzonder weinig te vieren valt op dit moment voor de Russen. Het gaat niet bepaald goed voor de Russische strijdkrachten aan het front. Poetin heeft deze speech van het afgelopen jaar uitgesteld naar dit moment, waarschijnlijk ook in de hoop dat er meer te vieren zou zijn. Maar dat is niet het geval en daarom heeft hij vandaag op hele andere dingen gefocust. En wanneer Poetin wel over de oorlog sprak, draaide hij de situatie om. Een klassieke communicatiestrategie van de Russen, zei Drost. Poetin vertelde in zijn speech dat het Westen al jaren met een anti-Russisch project bezig is. Dat zou zelfs teruggaan tot de 19e eeuw, waarbij is geprobeerd om de historische grondgebieden van Rusland in Oekraïne van vandaag de dag, om die van Rusland af te pakken. Dat het ook vandaag de dag nog steeds doorgaat. En dat Rusland eigenlijk geen enkele andere optie had, omdat het wel moest ingrijpen met geweld om de oorlog te stoppen die al gaande was. Bij Opeen waren fractievoorzitters Caroline van der Plas en Jan Paternotte. Zij gingen in debat over een van de belangrijke thema's van deze verkiezingen, stikstof en natuur. Paternotte begon over het klimaat. Klimaat, de opwarming van de aarde, maar ook de droogte. Hitte in de steden, maar droogte op het platteland, waardoor op sommige akkers je er niet meer tegenop kan sproeien. We zien die effecten en wij kunnen er nog iets aan doen. Dus ik denk dan van dan zeggen, ik wil dit niet, windmolens niet, zonneakkers, weides niet. Ik zou toch liever willen dat je dan een boer eigenlijk zelf laat bepalen of die daar een zonneweide zou willen en kunt kijken of je dat kunt inpassen. En laten we alsjeblieft wel zoveel mogelijk windmolens op de Noordzee neerzetten. Het is een hele goede plek daarvoor. Caroline van der Plas had daar wat op te zeggen. Maar er lopen nog steeds onderzoeken naar de gezondheidseffecten van windmolens. Er lopen onderzoeken naar de effecten op de Noordzee en de visstand door die windmolens. En over het feit van, maar als die boer zonnepanelen wil. Nee, die boer die kan zijn inkomen niet meer halen uit voedsel. Een boer wil een voedselboer zijn en geen energieboer. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over olifantenpoep. Want wat moeten dierentuinen elke dag weer met die honderden kilo's? Studente Evelien Dekker deed er onderzoek naar. En de vraag is eigenlijk, kunnen we nou iets met onze grootste organische afvalstroom, namelijk olifantpoep? Want één olifant poept 100 kilo poep per dag. Dus we hebben zo'n 300 kilo dagelijks aan olifantenpoep als afval nu eigenlijk. Mm-hmm. Dus onze opdracht was, kunnen we daar iets circulairs voor verzinnen? Het resultaat werd een bankje van olifantenpoep. En dat staat nu recht tegenover het olifantenverblijf. Maar 100% van poep, dat werd hem niet. Nee, want dan zou die smelten als het regent. Dus we hebben het moeten mengen. Een hele vieze broek krijg je dan. Precies. Dan wil je er niet meer op zitten. Dus we hebben het gemengd met 35% gerecycled plastic. Dus het is wel... Of heeft ook een circulaire toepassing. Maar we hebben het wel moeten mengen met een... Dus het is nu een composiet. Oké. 65% is olifantenpoep. En dat was gisteravond op radio en tv. baby, this kind of beauty. It's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be? Could you be? The most beautiful girl in the world. So beautiful, beautiful. It's plain to see. Plain to see. You're the reason that God made a girl. The most beautiful girl in the world van Prince. Een historische staking dreigt. Volgens het AD dreigen voor het eerst Nederlandse rechters en officieren van justitie het werk neer te leggen vanwege de hoge werkdruk, het toenemende aantal bedreigingen en de enorme personeelstekorten. Als minister Weerwind voor rechtsbescherming geen maatregelen neemt, willen ze gaan staken. De vakbond voor rechters en officieren en VVR heeft de minister een ultimatum gesteld en dat loopt af op 10 maart. Geen plek op school voor vluchteling, kopt Trouw vanmorgen. Middelbare scholen hebben geen plek meer in speciale klassen voor jonge asielzoekers. In deze internationale schakelklas leren migranten tussen de 12 en 18 de Nederlandse taal en worden ze klaargestoomd voor het reguliere onderwijs. Op 120 middelbare scholen zijn die speciale klassen te vinden, maar ze kunnen de toestroom nauwelijks aan. Zeker 8 scholen laten geen nieuwe leerlingen meer toe, schrijft Trouw. En bij alle andere scholen is er een wachtlijst. Ook in de wachtkamers van de huisartsen is het vol. Meer dan de helft van de huisartsen in Nederland neemt geen nieuwe patiënten meer aan, blijkt uit een rapport van ABN AMRO waarover de Telegraaf schrijft. 5 jaar geleden had 48% van de huisartsen een patiëntenstop. Nu is dat 60%. Hoeveel mensen er op dit moment geen huisarts hebben is onduidelijk, want dat wordt nergens bijgehouden. Maar ze kunnen wel aankloppen bij een zorgverzekeraar. En zo staan er bij Mensis en NZZ zeker 800 klanten op een wachtlijst voor de huisarts. En in Trouw een reportage over de teloorgang van het frietkot. De krant portretteert 3 echtparen die zo'n Belgische frietkraam runnen. Een frietkot dus. En dat is ook mooi verdeeld. Zij bakt de frieten voor en hij bakt ze af, staat de voorpagina van Trouw. Luc en Marina is een van die echtparen in België. Ze maken lange dagen. De 260ers beginnen om 8 uur 's ochtends met voorbereiden. En zijn vaak pas na middernacht klaar. Bovendien, door de inflatie wordt het steeds lastiger om winstgevend te zijn. Kortom, genoeg redenen om met zo'n frietkot te stoppen, zien ook Luc en Anne. Tegelijkertijd neemt het aantal kebabzaken in Vlaanderen wel toe, maar dat houdt het volgens het frietkotstel niet bij de charme van de echte frituur uit de jaren 60. Revanche voor de Nederlandse voetbalvrouwen gisteravond tegen Oostenrijk. Een duidelijke 4-0 zegen nadat vorige week nog werd verloren van de Oostenrijkers. Lilette Berestein, de vervangster van de geblesseerde Vivianne Miedema, was de vrouw van de wedstrijd. Zij maakte 2 doelpunten en gaf een assist. En Berestein vertelde Rivka op het veld dat ze de smaak te pakken heeft. Het was zeker een hele lekkere wedstrijd om te spelen. En voor mij persoonlijk inderdaad mooi met 2 doelpunten en een assist. Ja, op een belangrijk moment natuurlijk ook, want jij krijgt je kans als spits. Er is een vacature open bij Oranje. Jij moet nu toch wel denken, nou, ik heb wel even laten zien wat ik kan. Ja, nou, zoals ik altijd doe. Als ik er eens kom of als ik er mag staan, laat ik gewoon altijd zien wat ik kan. En als je die wedstrijd dan zoals vandaag kan bekronen met 2 goals en een assist, dan is dat zeker wel lekker. Wat vond je verder van de wedstrijd? Het leek redelijk makkelijk te gaan, zeker ten opzichte van vrijdag. Nou, het gaat nooit makkelijk, maar ik moet zeggen dat we voetballend wel wat beter waren aan de bal en dat we wat rustiger waren. En dat, ja, als het gewoon even niet ging, dat we gewoon ook sneller de lange bal zochten. En ja, dan kan je ook zien dat je gewoon hartstikke gevaarlijk wordt uit zo'n lange bal. En ja, dan maak je er gewoon 4. Nu is Oostenrijk natuurlijk geen Engeland of Amerika, maar wat zegt dit, denk je, deze wedstrijd? Voor ons zelfvertrouwen is dat natuurlijk hartstikke fijn. Ja, na vrijdag zeker. Als je die wedstrijd dan verliest met 2-1. En als je die wedstrijd dan vandaag ziet dat gewoon een stuk beter ging. En je wint hem gewoon met 4-0. Dat is voor ons als team natuurlijk fijn voor het zelfvertrouwen. En ja, we zijn gewoon op de goede weg. We hebben nog een aantal maanden. En we gaan ons gewoon optimaal voorbereiden op dit WK. En dan maakt het niet uit wie we tegenkomen. Zei Lynette Berestein. En ook bondscoach Andries Jonker was tevreden. Nederland ging de wedstrijd in met 2 hoofddoelen en bereikte die allebei. Ja, we willen 2 dingen. Dat is goed voetballen en winnen. En vrijdag hebben we een uur goed gevoetbald en niet gewonnen. Dat is te kort een uur. En nu hebben we 90 minuten goed gevoetbald en gewonnen. Dus de tevredenheid is nu natuurlijk groter. Ja. Heb je gezien op het veld wat je van tevoren hoopte te zien? Ja. Ja, we willen heel graag de tegenpartij onder druk zetten. We willen goed voetbal spelen, verzorgd voetbal spelen, kansen creëren en scoren. De eerste helft hadden we er ook nog wel meer kunnen maken. Maar twee maakt het toch veel makkelijker dan eentje. En dan is er toch veel meer ontspanning in het team. En als Oostenrijk dan na rust aandringt, is het die marge van twee. En dan wordt er ook met meer overtuiging en met meer rust verdedigd. En hoe komt dat, denk je, dat het vandaag dan wel op zijn plek valt en dat die rust er wel is? Ja, we hebben wel natuurlijk de wedstrijd van de week geëvalueerd. En ik heb nu natuurlijk doorgespeeld met de spelers die er stonden. Minder snel moeten wisselen. En degenen die uiteindelijk inkwamen, hebben veel meer het niveau wat ze op de training halen benaderd. Ja, dan wordt het allemaal beter. We hebben het eerder deze week gehad over de spitsenstrijd. Lynette Berestijn heeft vandaag wel even een paar punten gescoord, denk ik, hè? Ja, zo werkt dat natuurlijk. Fenna heeft de kans op een goal gehad. En als ze die maakt, dan haalt ze waarschijnlijk de kop in de kranten en jullie artikelen. Ja, en die maakt ze niet. En nu Lynette wel. En dat is goed gedaan natuurlijk van haar. April komen jullie weer bij elkaar. Wat is nu het traject? Waar wil je in april naartoe werken? Ja, daar hebben we in ieder geval één top tegenstander. En dat is wel mooi. Want ik wil heel graag kijken waar we staan. Ik heb nu de bevestiging dat we 1-3-5-2 redelijk kunnen spelen. 1-4-3-3 op deze manier ook. En dat stelt ons in staat die twee af te wisselen of te kiezen naar gelang de omstandigheden. En om dat te testen tegen een toptegenstander, dat is wel heel fijn en daar kijk ik naar uit. Ja, wie die toptegenstander dan gaat worden, dat is nog niet bekend. Bondscoach Andries Jonker. Het is 6:58. Vandaag gaat in de Utrechtse Provinciale Staten over een vierde aanvliegroute naar Schiphol. Die route is bedoeld voor vliegtuigen die uit het Midden-Oosten en Azië komen. Volgens luchtvaartminister Harbers zorgt dat ervoor dat er minder hoeft te worden omgevlogen en bespaart het dus kerosine. Maar bewoners van de Utrechtse Heuvelrug die maken zich zorgen, bleek gisteravond op een themaavond. Verslaggever Vincent van Rijn was erbij. Die aanvliegroute gaat er gewoon komen. We zijn hier om geïnformeerd te worden. Dat vind ik heel goed. Maar eigenlijk, wat doen we hier eigenlijk? We hebben geen enkele invloed. Nul. Schandalig. Meer dan 100 bezorgde bewoners uit gemeentes als Zeist en Rhenen zijn vanavond bij elkaar gekomen. Ik ben bewust vanuit het westen, ik kom uit Den Haag, deze kant op voor de rust en de natuur. En ik ben ervan overtuigd dat als er een nieuwe aanvliegroute komt, dat absoluut dit een aantasting van onze omgeving is qua geluid, qua milieu, alles. Nou ja, ik ben verontrust natuurlijk dat dat het hier over het algemeen rustig, stil, fraai is. Vogels in je tuin. Maar we hebben het net over not in our backyards. Ja, en dat, is het wel een beetje? Dat is het wel. En dat vind ik wel confronterend, als ik eerlijk ben. Vliegverkeer nadert Schiphol nu nog vanaf 3 plekken in Nederland. Vanaf de Noordzee, vanaf Rotterdam en vanaf Lelystad. Daar moet van het ministerie nu een nieuw punt bij komen in het zuidoosten van de provincie Utrecht of het zuidwesten van de provincie Gelderland. Er worden verschillende presentaties gegeven over de plannen. En één daarvan is van Lenneke Kok van actiegroep Stop de Vierde Route. De vierde aanvliegroute, dat is eigenlijk een plan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Waarbij er op een denkbeeldig punt in de lucht in de buurt van Rhenen, Scherpenzeel, wordt aangevlogen vanuit vliegtuigen uit het oosten. Die gaan dalen richting Schiphol. Waar de route precies gaat lopen is nog niet bekend. Maar de kans is aanwezig dat die inderdaad over de Heuvelrug gaat lopen met 120 vliegtuigen per dag. Nou zegt het ministerie, ja, dat is veel efficiënter. Vliegtuigen vliegen nu heel vaak om, verbruiken dan heel veel kerosine. En dat wordt straks een stuk minder. Dus dat is een goed idee van ons. Ja, dat klinkt allemaal wel heel mooi. Maar het gaat om de brandstofreductie op de laatste kilometers van een vlucht. En op een vlucht van 1000, 2000 of 6000 kilometer is dat echt verwaarloosbaar aan CO2-reductie. De enige mogelijkheid om echt CO2 te reduceren is de krimp van Schiphol. De avond is georganiseerd door de lokale afdeling van D66. Fractievoorzitter Caroline Volmer uit Rhenen heeft gemengde gevoelens over de vierde aanvliegroute. Het is best wel een lastig verhaal, want ik sta er volledig achter dat Schiphol kleiner moet en dat we minder moeten vliegen. En ik snap ook dat het lastig is, een extra API-route, minder vliegen. Ja, kom daar maar eens uit. Uit de informatie die vanavond gegeven is, zou je ook wel de conclusie kunnen trekken dat het landelijk misschien wel een goed idee is. Er wordt minder omgevlogen, maar lokaal zullen mensen wel meer overlast krijgen. Ja, ik denk dat hier in deze buurt, als hier meer vliegtuigen overkomen, zal er meer geluidsoverlast zijn. In andere regio's zal er minder geluidsoverlast zijn. En dat moet elkaar uiteindelijk gaan balanceren. Het allerbelangrijkste is wel dat dit niet de opening biedt dat er meer gevlogen gaat worden. Waar de nieuwe aanvliegroute precies komt te liggen en welke gemeenten daar dan het meest last van hebben, is iets wat veel mensen hier vanavond heel graag zouden willen weten. Maar dat is nog niet vastgesteld. Begin volgend jaar moet daar duidelijkheid over komen. Een verslag van Vincent van Rijn. 2 maanden geleden overleed Terry Hall van de Specials. En meestal draai ik dan meteen iets rond dit tijdstip. Maar ja, ik was vrij die week. En het stond nog steeds wel op mijn lijstje dus. Want de Specials, die horen absoluut bij de soundtrack van mijn jeugd. En wij thuis draaien het nog steeds. Al is het maar om een en ander in perspectief te zetten. Want als je denkt dat deze tijd moeilijk is, dan hebben geen jaren 80 hadden mensen het ook niet makkelijk, hoor. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag weer het werk neer. De onderhandelingen over het nieuwe cao zitten muurvast. De vakbonden FNV en CNV willen betere arbeidsvoorwaarden voor de 13.000 werknemers, vooral buschauffeurs. Zo moet het loon omhoog en de werkdruk omlaag. Vrijdag wordt er in het streekvervoer ook gestaakt. Na een maandenlange daling zijn de huizenprijzen de afgelopen maand weer licht gestegen. Ze gingen in januari vergeleken met december met 1,5% omhoog, blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Wat de stijging van afgelopen maand op de lange termijn voor de woningmarkt betekent, is nog onduidelijk. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is bereid de voormalig Peruaanse president Toledo uit te leveren, schrijft de Peruaanse justitie op Twitter. Peru vraagt sinds 2018 om uitlevering van de oud-president, die wordt verdacht van corruptie. En de Amerikaanse regering heeft daar nu mee ingestemd. En het blijft onduidelijk wat het motief was van de man die vorig jaar februari in de Apple Store in Amsterdam een andere man gijzelde. De gijzeling werd beëindigd toen de gegijzelde er vandoor ging en de dader die achter hem aankwam door een politiewagen werd aangereden. Hij overleed aan zijn verwondingen. Het OM heeft het onderzoek inmiddels afgerond. Het weer, de dag begint grijs, later breekt wel af en toe de zon door. Vanmiddag meer bewolking en ook kans op regen of motregen. En het wordt vandaag 9 tot lokaal 12 graden. Ster. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Jaar eenvoudig online boekhouden. Senator Ton Raven. Salderen moet blijven. Op jnl.nl. En provinciaal. Ook lokaal. Nu 15 maanden gratis voor starters. E-boekhouden.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Motorrijden wordt steeds populairder. Komende maand wordt de 800.000ste motorfiets in Nederland geregistreerd. En dat is een mijlpaal. De verkoop ligt op het hoogste niveau in 15 jaar. Blijkt allemaal uit nieuwe cijfers van de BOVAG. Verslaggever Jeroen Schutthuizen ging naar een grote motorzaak in Goes. Ik ben al gereserveerd, staat erop. Ja, hij is al verkocht. 25.000 euro. U heeft het gehoord, hè, meneer de Recht? Motorrijden is hartstikke populair. Herkent u dat een beetje? Ja, dat herkennen wij zeker. Eigenlijk sinds coronatijd hebben veel mensen een nieuw hobby ontdekt. Het motorrijden. Veel jonge mensen, veel dames. Ik denk dat dat zeker komt omdat mensen eigenlijk weinig kanten op konden met hun geld. Ze konden niet op vakantie, ze konden niet uit eten. En ze gingen er toch andere dingen mee doen. En veel hebben dus inderdaad motorrijbewijs gehaald en een motor gekocht. Hoeveel is die omzet gestegen hier? Zo'n 30% omzetstijging hebben wij gezien. Krijgt deze nou ook een onderhoudsbeurt? Ja, klopt ja. Deze heeft een grote onderhoud gehad. Dus die is, hij is bijna gereed om weer afgeleverd te worden. U komt in Nederland rijden? Ik kom in Nederland rijden, ja. Ik woon net over de grens. In Nederland is veel aangenamer dan met de motor te rijden. Hoezo dan? De polder. B-weggetjes richting zee, richting Ierzeke, oestertje eten. Ken je bij ons allemaal niet hoor. Ik zie steeds meer motorrijders in. Ik kan mij ook voorstellen waarom. Het verkeer vandaag en dag met vierwielen is niet meer aangenomen. In het weekend is het voor mij twee wielen. Hoofdje leegmaken. Zou dat u iets lijken, een elektrische motor? Ja, op zich wel. Als de actieradius groot genoeg wordt, dan wordt het misschien wel wat. Ja. Ja, het is nu geloof ik 150 kilometer. Ja, zoiets. Dat is wel te weinig voor woonwerkverkeer. Ja. Ik heb ook een motor, maar ik rijd er nooit op. Oh, dat is ook weer een apart verhaal. Druk met andere dingen. Kinderen, verbouwingen, verhuizingen. Ik rij al 10 jaar motor en ik vind het heel leuk. Voor mij is het voor de lol, ja. Volgens de BOVAG is Drenthe de motorsportprovincie van ons land, hè, met Zeeland als goede tweede. Drenthe zou zeker te maken kunnen hebben natuurlijk met TT circuit in Assen. Zeeland heeft te maken denk ik met de omgeving. Het is een hele mooie omgeving om motor te rijden, langs het water. Nou hoorden we vorig jaar dat er enorme wachttijden waren, leveringsproblemen. Dat gaat nu veel beter. Het is nog steeds wel een uitdaging. De vraag is ontzettend groot ernaar. De meeste modellen moest je wel eens 3-4 maanden opwachten. En dat is nu zo'n 6 weken over het algemeen. Ze zijn niet overal blij met die populariteit van de motorrijders. Joris Versteeg, u bent van de werkgroep Motoroverlast Amerongen. Het is nu slecht weer? Nee, vandaag zijn ze er niet. Maar dat kan zomaar binnen enkele dagen kan dat veranderen. Als het mooi weer wordt in het weekend, dan komen er hier weer tientallen, honderden. Waar komen ze hier vandaan? Amerongen ligt midden in het land. Ze komen van alle kanten. En wij zitten tussen twee zeer populaire wegen voor motorrijders. De eerste plaats de Lekdijk met zijn vele bochten. En de weg door het Amerongse bos langs de Amerongse berg. En wij zitten daar precies tussenin. En we krijgen dus al die motoren dwars door ons dorp heen hier. Ja, en dat betekent? Dat betekent op mooie weekenddagen dat horen en zien je vergaat. Een enorme herrie en stank. En daar hebben we 2 jaar geleden besloten om daar iets tegen te doen. En daar hebben we 100 reacties op gekregen van Amerongers, van mensen uit het dorp. En uiteindelijk heeft 2 weken geleden de gemeenteraad BMW gevraagd om hier een eind aan te maken. En daar werken ze nu aan. Wat gaat er gebeuren, denkt u? Het oude dorp zal worden afgesloten voor motorrijders. U bent niet tegen de motorrijder? We zijn niet tegen motorrijders. Het gaat om de grote aantallen. Het gaat niet om deze of gene motorrijder. De massaliteit. De massaliteit. Het wordt elk jaar, neemt het toe. Het probleem is natuurlijk niet Amerongen. Wat motorclubs vrezen is een sneeuwbaleffect. Dat andere dorpen denken van, hey, Amerongen is niet het eerste gemeente waar wegen worden afgesloten voor motorrijders. En het zal ook niet het laatste zijn. Het is begonnen in Lopik een aantal jaar geleden. En ja, dit proces zal doorgaan tot de motorwereld beseft dat ze hun eigen glazen ingooien. Joris Verstegen uit Amerongen. De vierdaagse motorbeurs die trok de laatste keer 90.000 bezoekers en wordt gezien als de aftrap van het nieuwe motorseizoen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Net als in Nederland houdt ook in Vlaanderen het stikstofdossier de gemoederen flink bezig. En dat heeft deze week zelfs tot een politieke crisis geleid in de Vlaamse regering. Lonne van Erp is politiek verslaggever van de VRT. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er gebeurd dat het zo is opgelopen? Wel, er is een heleboel gebeurd. Maar het is eigenlijk 2 jaar geleden allemaal begonnen. Want net als in Nederland heeft Vlaanderen een heel groot probleem met de stikstofuitstoot. En 2 jaar geleden is er een eerste stikstofarrest uitgesproken door de Raad voor Vergunningsbetwistingen en rechter eigenlijk. En die haalde de Vlaamse stikstofregeling die tot dan bestond eigenlijk volledig onderuit. Nu, om te vermijden dat we in een vergunningenstop zouden belanden, is er meteen een tijdelijke regeling uitgewerkt om nooit in dezelfde situatie te belanden zoals in Nederland. Nu, de situatie in Vlaanderen is ook niet helemaal te vergelijken met die bij jullie, maar in elk geval, die tijdelijke regeling die is er enkel in afwachting van een definitieve, grondig uitgewerkte nieuwe regeling. En dat is een moeilijke discussie, want het was vanaf het begin heel duidelijk dat er heel ingrijpende maatregelen nodig zouden zijn, vooral in de landbouw. En dat lag politiek moeilijk. En vorig jaar is er dan wel een akkoord gekomen binnen de Vlaamse regering. Maar er kwam eigenlijk heel snel al protest op. Want laten we eerst even kijken, wat houdt dat stikstofakkoord dan wel in nu? Het akkoord dat bestaat is een heel erg uitgebreid kader met heel veel verschillende regels en doelstellingen. Dat bepaalt hoe Vlaanderen die stikstofuitstoot omlaag wil krijgen. Bijvoorbeeld door heel strenge doelstellingen te bepalen tegen het jaar 2030. Zowel voor de landbouw als voor de industrie. Maar er zijn een aantal opvallende maatregelen en die zijn dan vooral gericht op de boeren. Zoals tegen 2030 moeten er 30% minder varkens zijn. Er is een lijst van rode bedrijven opgemaakt die moeten stoppen in 2025 omdat hun stikstofuitstoot een te grote impact heeft op de natuur en de omgeving van die bedrijven. En dus kwam er al heel snel protest op dat akkoord van 1 jaar geleden. Vooral dan vanuit die boeren, maar ook eigenlijk al heel snel politiek ook. Ja, maar de landbouwsector was het al meteen niet meer eens dus? Nee, want heel veel van die maatregelen die hadden een heel zware impact op die sector. En volgens sommige partijen in verhouding te veel in vergelijking met de industrie. Vooral de Christen-Democraten vinden dat. Maar er werd ook heel snel weer gediscussieerd over die rode lijst van bedrijven die moeten stoppen in 2025... Ook binnen de regeringspartijen trouwens. Dus Open VLD, dat zijn de liberalen, CD&V, de Christen-Democraten. Die begonnen eigenlijk in vraag te stellen of die lijst wel op een correcte manier was samengesteld. En dus had je eigenlijk meteen 2 maanden of zo na het oorspronkelijke akkoord, al dat die vraag in Vlaanderen begon te leven, ja, is dat akkoord nog wel een akkoord? Nu, los daarvan zijn er toen afspraken gemaakt om afspraken, het is een procedure die gevolgd is, om het akkoord in openbaar onderzoek te stoppen. Dat is de procedure. En daardoor konden mensen, bedrijven, organisaties bezwaren indienen tegen dat stikstofakkoord. Het werden er uiteindelijk zo'n 20.000. En vooral CD&V, die Vlaamse Christen-Democraten, die vinden dat daar nu heel grondig rekening mee gehouden moet worden. Dat is niet zo gek, want de boeren zijn voor hen een heel belangrijk deel van het kiespubliek. Het is dus ook logisch dat ze zich achter die boeren scharen. En ze vragen nu een aanpassing van dat akkoord. En daarbij willen ze een aantal fundamentele principes in vraag stellen. Ze vinden bijvoorbeeld dus dat die landbouw in verhouding te zwaar getroffen wordt in vergelijking met de industrie. En aan de andere kant heb je de N-VA, dat is de partij van de minister van Omgeving, Zohal de Mier, die het akkoord van vorig jaar eigenlijk zoveel mogelijk willen uitvoeren zoals het afgesproken was. En de afgelopen weken hielden die partijen allemaal het been stijf. En afgelopen vrijdag is dat dan geëscaleerd naar een heuse crisis. En omdat de minister-president geen oplossing meer zag, moest hij de partijvoorzitter erbij halen. Ja. Is dat dan een padstelling? Betekent dat bijvoorbeeld nieuwe verkiezingen? Dat kan eigenlijk niet, want het Vlaams parlement is aangesteld voor de hele regeerperiode, dus er kunnen geen vervroegde verkiezingen uitgeschreven worden. Wat wel in theorie kan, is dat er zich een nieuwe meerderheid aandient met andere partijen, maar ik denk dat er weinig andere partijen zijn die nu zin hebben om zich in dat wespennest te gaan begeven. Ja, die partijen die nu in de regering zitten, die zijn een beetje tot elkaar veroordeeld, zeg maar. Maar tegelijk kan je de vraag stellen hoe die regering hierna verder moet. Want dit is al de tweede crisis op enkele maanden tijd in die regering. In oktober was er al eens een heel groot probleem binnen die regering over een discussie over de begroting. En toen stonden diezelfde partijen al een keer tegenover elkaar. Maar er wordt nog steeds verder gewerkt. De minister-president heeft zichzelf een nieuwe deadline opgelegd nu. Hij wil volgende week een definitief akkoord. Maar de vraag is hoe haalbaar het is om dit probleem op zo'n korte termijn op te lossen. Want een bron dicht bij de regering zegt, als het de komende 2 weken niet lukt, dan lukt het nooit. Alleen als het nooit lukt, dan hebben we echt wel een heel groot probleem. Wordt spannend dus daar in Vlaanderen bij jullie. Bedankt, Lonne van Erp, politiek verslaggever bij de VRT. Het is 12 minuten over 6:30. Een nuchtere Twent, zo omschrijft Mats Wiever zichzelf. De speler van Feyenoord. Toch zal de 23-jarige middenvelder zich de laatste tijd wel eens in de arm knijpen. Want de laatste weken ging het razendsnel met zijn ontwikkeling. Wiever kwam afgelopen zomer over van Excelsior. In januari greep hij zijn kans toen hij de geblesseerde Quinten Timmer verving. Inmiddels is hij niet meer weg te denken uit het elftal van Feyenoord. En Hank Kok sprak met Wiever, vroeg hem of Feyenoord dit seizoen inderdaad kampioen kan worden. Ja, het kan zeker, maar we zijn er nog niet echt heel erg mee bezig, als ik heel eerlijk ben. Nee, nog steeds niet? Nee, nog steeds niet, nee. Want we, we winnen natuurlijk, we staan er natuurlijk gewoon goed voor, maar het is niet dat we wedstrijden heel makkelijk winnen. We hebben natuurlijk al niet voor niks dat we op het laatst vaak alles moeten rechtbreien. Dat we vaak achterkomen en dan maken we het onszelf moeilijk. Dus het gaat allemaal nog niet heel makkelijk. Maar ja, we winnen uiteindelijk of we pakken vaak wel de punten. Dus dat is wel belangrijk. Ja, maar je hebt nu toch een lastige periode achter de rug, hè, met sterke tegenstanders. Mm-hmm. Nou, daar zijn jullie toch vrij goed doorheen gekomen. De voorsprong is er nog. Mm-hmm. Dan begint het toch. Het begint met geloof natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Geloven jullie erin? Dat geloof is er sowieso wel. Maar ja, het is niet dat we echt al denken van kampioen gewoon. Nee, we kijken gewoon wedstrijd per wedstrijd. En nu zondag gewoon eerst Fortuna. Dat is ook altijd lastig. De eerste wedstrijd hebben we ook gelijk gespeeld tegen hun. Dus we kijken gewoon wedstrijd per wedstrijd en stapje voor stapje. Beide voeten op de grond. Ja, dat sowieso, ja. Is dat de Twentse nuchterheid? Ja, van mij wel. Ja, ik ben natuurlijk de enige Twentse jongen uit het team, maar dat is wel de Twentse nuchterheid van mij, ja. Hoe kijk je nou naar je eigen ontwikkeling van de laatste maanden en zeker van de laatste maand? Heel positief. Ik denk, ik ben er natuurlijk toen ingekomen tegen PEC. En dan moet je het een beetje laten zien en ik denk op zich dat ik het gewoon goed heb gedaan. Ja, wat mij opvalt als ik naar je spel kijk, je handelingssnelheid, die is zo hoog. Ik bedoel, je speelt vaak naar voren, maar ook snel, vaak in één keer. Ja. Je denkt vooruit? Ja, dat is wel een beetje mijn spel. Ik probeer zo min mogelijk bal aanrakingen te hebben voordat ik naar voren. Want ik denk als je snel op voorhoofd en je speelt hem naar voren, dan is het, dan speel je al heel veel mensen uit. En dan kom je ook sneller tot kansen. Dus dat is een beetje mijn taak ook. En in de duels natuurlijk. Maar dat gaat gewoon prima de laatste tijd. En dat is ook wel verbeterd, moet ik zeggen. Die handel ik sneller. Toen ik hier net bij Feyenoord kwam, was dat wel een beetje een probleem. Maar daar ben ik wel echt mee bezig geweest. In de kleine partijtjes en kleine positiespellen. Dus dat is steeds beter gegaan. En nu gaat dat gewoon prima, ja. Ben je ook een soort schaker? Hè? Schakers moeten vooruitdenken, hè? dat doe jij ook volgens mij. Ja, ik probeer wel gewoon al van tevoren te denken wat ik wil met de bal vaak. En daardoor kun je ook vaak in één keer raken. Maar ik zelf ben ik niet echt heel goed in schaken. Dus in dat geval misschien niet, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, je valt op, hè? En je valt misschien op door onopvallend te zijn. Snap je wel een beetje wat ik bedoel? Ja, dat is denk ik ook wel een beetje mijn kwaliteit. Ik hoef ook niet per se zelf te scoren of wat. Als ik gewoon zorg dat het team beter speelt, is voor mij eigenlijk al het belangrijkste. Dus dat is een beetje mijn taak, ja. Zei Mats Wiever. Arbeidsmigranten krijgen meer zelfstandigheid. Arbeidsmigranten die in dienst zijn bij een uitzendbureau krijgen vanaf 1 april een apart werkcontract en huurcontract, heeft de branchevereniging voor uitzendondernemingen besloten en NRC schrijft daarover. Nu heeft deze groep vaak nog één contract, dus zodra ze hun baan opzeggen of opgezegd krijgen, zijn ze ook meteen hun huis kwijt. Op die manier zijn werknemers extra afhankelijk van het uitzendbureau. Vakbond FNV wilde al langer dat arbeidsmigranten twee contracten zouden krijgen. En dit plan stond ook in een rapport van de commissie Roemer, die allerlei aanbevelingen deed om de situatie voor arbeidsmigranten te verbeteren. Supermarkten hebben op dit moment moeite om de groenteschappen te vullen. Dat komt door onder meer het koude weer in Zuid-Europa, schrijft de Telegraaf. En door de hoge energieprijzen zijn de kassen in Nederland ook leger dan normaal. Die zijn gewoon minder gaan produceren de afgelopen maanden. En dus zijn er minder tomaten, paprika's en bloemkolen te vinden. Belangenbehartiger Groenten Fruithuis zegt in de Telegraaf dat mensen eigenlijk meer seizoensgroenten zouden moeten eten. En dan hebben we het over prei, wortelen, boerenkool en pastinaak. Dat heb ik al lang niet gehad. Jij wel? Ja, in stoofschotels, heerlijk. Ja, het is zeker lekker, maar we moeten wel even weer oma's oude recepten erbij halen, denk ik. Maar dat altijd is wel goed idee, ja. Het AD is verder gedoken in de zelfscankassa. Gisteren hoorden we al dat het aantal winkeldiefstallen onder meer door die zelfbedieningskassa's is gestegen. Hoe meer van die kassa's er zijn, hoe meer producten er zonder verklaring verdwijnen uit de schappen, blijkt uit onderzoek. Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid verlagen zelfscanners de drempel om iets te stelen. Proletarisch winkelen wordt het in de krant genoemd. Maar het zijn ook professionele dieven die er dankbaar gebruik van maken. De eerste dief scant dan zijn boodschappen, de ander niet. En vervolgens lopen ze vlak achter elkaar tegelijk door het poortje. En onderzoekers van de Wageningen Universiteit pleiten voor meer tiny forests in de steden. Kleine stukjes bos waar het in de zomer lekker koel blijft. Dat scheelt namelijk echt behoorlijk. Blijkt bijvoorbeeld bij zo'n bosje in Almere, zegt een van de onderzoekers tegen Omroep Flevoland. Op een warme tropische dag kan het in zo'n bos 20 graden koeler zijn dan de temperatuur op straat. En qua gevoelstemperatuur merk je dat ook als je binnenloopt, dan voelt dat gelijk een stuk koeler. Het komt niet alleen door de schaduw, maar ook omdat bomen water verdampen en die waterdamp die koelt de omgeving weer af. 20 graden, dat is echt wel een enorm verschil. Hè? Dan wil je wel even zo'n bosje opzoeken in de stad, denk ik. In Nederland zijn er al 300 van die tiny forests, zoals ze dus worden genoemd. Maar als het aan de onderzoekers ligt, worden dat er meer. Dus verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen Astrid. Ik heb één file te melden. Staat op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Het ging mis bij afrit Hoogvliet. Daar is een ongeluk gebeurd. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden bezig. Twee rijstroken zijn dicht en je staat een half uur in de file vanaf knooppunt Vaanplein. Zag ik je lopen en ik dacht, oeh, oeh. Ik was meteen ondersteboven en jij om de hoek. En we liepen samen verder en ik dacht, oeh, oeh. Was er bij je ineens zo goed? Bij elkaar en ik weet niet wat ik doe. Hoe zijn we hier beland? vliegen door de dagen. En het voelt goed. En ik moet het eigenlijk niet vragen. Maar wat nou als ik het doe? Wil je samen verder? En ik dacht, oeh, oeh, als er bij je niet zo. Als er bij ineens zo goed, goed bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier beland? Nilsson en Miss Montreal met Hoe. Een jaar oorlog in Oekraïne heeft diepe sporen nagelaten. Zichtbare, maar vooral ook onzichtbare schade. In het zwaar getroffen Butsja kom je het allemaal tegen. Een verslag van Roel Pauw. Kinderen zijn lekker aan het spelen in een grote ruimte in een shoppingmall. Op de grond ligt groene vloerbedekking, waardoor het net een grasveldje lijkt. Vorig jaar juni werd dit centrum door UNICEF opgezet, omdat er langzaam maar zeker weer kinderen terugkwamen naar Butsja. En die konden nog niet buiten spelen, dat was te gevaarlijk. Vanwege achtergebleven munitie, kapotte speeltoestellen, gebroken glas, noem het allemaal maar op. Hier hebben ze een overvloed aan speelgoed, spelletjes, elkaar en ook heel belangrijk, mensen die een beetje op ze letten. Want deze kinderen zijn zelf ook beschadigd. Begeleider Yevhen Vashenko vertelt over een meisje. Twee vrolijke staartjes, blauw blouseje aan. Ze speelt met een ander meisje. Als het luchtalarm gaat, drukt ze haar oren dicht met haar handen, begint onbedaarlijk te huilen en is alleen nog maar te troosten door haar ouders. Op het oog zijn het allemaal blije, onbezorgde kinderen, maar van binnen zitten ze vol angst. Hun ouders zijn vaak ook getraumatiseerd. Ze kunnen zichzelf niet eens helpen, laat staan hun kinderen. Daarom komt er hier in het centrum op gezette tijden een psycholoog langs die kinderen die dat nodig hebben kan behandelen. Emil is een jongetje van 6 en hij is al in behandeling. Hij heeft een trauma, zegt zijn moeder Svetlana zonder aarzeling. Hij moet vaak huilen om zijn opa en oma en om de hond van zijn opa en oma, want daar houdt hij ontzettend van. En die zitten allemaal nog in het oorlogsgebied. Hij eet slecht, hij slaapt slecht. Soms is hij agressief en hij doet niks anders dan tekenen. Tanks, militaire voertuigen, de oorlog. Zijn moeder kan het bijna niet aanzien. Het probleem is, hij weet alles. Als je hem hoort praten over de oorlog, dan klinkt hij als een volwassene. Svetlana zelf heeft het ook heel zwaar. Ze is alles kwijt. Laatst zag ik beelden van de totale verwoesting in de regio waar wij vandaan komen. Emil vroeg waarom ik moest huilen. Hij probeert sterk te zijn om mij op te vrolijken. Maar dit trauma, raak ik nooit meer kwijt. Een verslag van Roel Pauw vanuit Butsja. Het is 5:05. Het is een mega-operatie, de verhuizing van alle 36.000 kunstwerken van het Westfries Museum in Hoorn. Vanwege renovatie worden die kunstwerken naar een depot verhuisd. En vandaag volgt het huzarenstukje met de verhuizing van 3,5 meter hoge schuttersstukken van de schilder Jan Alberts uit 1650. Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaan jullie die meters hoge schilderijen verhuizen? Gelukkig hebben mijn voorgangers daar rekening mee gehouden dat ze misschien ooit ons 17e eeuwse monument zouden moeten verlaten. Dus er is een 4 meter hoog luik in de muur, in de een van de zijmuren gemaakt, 80 centimeter breed. En dat luik is sinds mensenheugenis niet open geweest. En dat gaan we openmaken. En dan gaan de schutterstukken als het ware als een soort brief door de brievenbus naar buiten. Ja, wel goed ingepakt, neem ik aan. Jazeker. Ze zijn eerst van de muur gehaald en vervolgens in speciaal daarvoor gemaakte kisten gezet. En in die kisten gaan ze naar buiten. En dan moeten ze vervolgens ook nog eens een keer over een monumentaal 18e eeuws hek heen getakeld worden. Dat, gaat het allemaal lukken binnen één dag? Ja, zeker. Zeker, want dit is heel goed voorbereid. Bijna als een militaire operatie. Dus dat gaat zeker lukken. Daar hebben we alle vertrouwen in. Ja, sowieso dus 36.000 kunstwerken die weg moeten naar een depot. Dat klinkt überhaupt als een megaklus. Ja, dat is het ook hoor. Maar we hebben het al anderhalf jaar voorbereid. Daar zit denk ik ook de sleutel in dat we er heel veel vertrouwen in hebben. En tot nu toe gaat die uithuizing van de collectie gaat ook echt als een zonnetje. Waarom is de renovatie van het museum eigenlijk nodig? Wij zitten in 17e en 18e eeuwse panden. Waaronder een top 10 rijksmonument. Maar die panden zijn aan het verzakken. En de funderingen van die panden moeten worden hersteld. En daarvoor moeten alle vloeren van het museum eruit. En moeten 5,5 meter onder de panden worden gegraven om die gebouwen weer stevig neer te zetten voor de toekomst. En dan uit veiligheid moet je de collectie wel weghalen. Bovendien maken we van de gelegenheid gebruik om het museum ook te verduurzamen en toegankelijk te maken, uit te breiden. En we gaan straks het museum helemaal nieuw inrichten. Nou ja, en tijdelijk moeten we onze collectie dus in het nieuwe depot onderbrengen. En wanneer kunnen wij als bezoekers dan weer rondlopen in dat museum in Hoorn? Ik zou zeggen begin 2026. Dus dat duurt nog even. Ja, 3 maar jaar. We blijven actief in de stad. Zolang we dicht zijn op de locatie De Rode Steen, waar het museum staat. U bent op allerlei andere plekken te bewonderen, tenminste de collectie. Ja, zeker, zeker. Ja. Dus maar goed, het moet eerst lelijk voordat het mooi wordt, zeggen ze vaak. Ja. Dus maar goed, ik weet zeker dat het wordt een prachtig nieuw museum, maar daar moeten we nog even geduld voor hebben. Het gaat helemaal goed komen, hoor ik. Dank u wel. Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah,

Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooi nieuwe producten van, zoals een fiets. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Het NOS Radio 1-journaal. De Machiavelli-prijs. Dat is de prijs die ieder jaar wordt uitgereikt voor, zoals de jury dat noemt, de meest opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. En wie hem dit jaar wint, dat wordt nu bekendgemaakt door Marja Wagenaar, voorzitter van de Stichting Machiavelli. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vertelt u het maar. Wie is het? Nou, de Machiavelli-prijs gaat dit jaar. Het is de prijs natuurlijk over vorig jaar, 2022. Ik hou het nog even spannend. Maar die gaat dit jaar naar Johan Remkes. Johan Remkes, de stikstofonderhandelaar en zoveel meer natuurlijk dan dat. Maar goed, afgelopen jaar ongetwijfeld vanwege die prestatie de prijs gekregen. Ja, hij krijgt de prijs vanwege het oplossen van het stikstofdossier. Dat heeft hij gedaan door tegelijkertijd heel scherp te zijn op de inhoud, maar ook een warm gevoel te hebben voor het sentiment dat bij mensen leeft. Met name bij de boeren die het natuurlijk betreft. En hij heeft al die mensen toch samengebonden en in beweging gekregen. Nou, dat vinden wij een prestatie van formaat. Ja, wij kregen van tevoren al even te horen wie het was, want wij wilden altijd heel graag natuurlijk iemand even laten horen. En toen zei u, nou, dan wil ik wel heel graag dit fragmentje laten horen. Dat komt inderdaad uit die presentatie. Ja. Ik weet ook dat er vandaag vele individuele boeren met grote zorgen deze persconferentie volgen. Als ze tenminste niet aan het werk zijn. Wat doet hij hier zo goed volgens u? Nou, kijk, wat hier heel bijzonder is, en het gaat met name om die laatste zin, als ze tenminste niet aan het werk zijn, dat is dat hij die kloof overbrugt tussen de Haagse bestuurspraktijk en tussen wat er mensen, in dit geval bij mensen, bij boeren leeft. Hij weet hoe ze leven, hij weet hoe ze werken, hij weet hoe het dagelijks leven eruit ziet. En als je dat begrip hebt en die kennis hebt, dus ook echt mensen het gevoel geeft, in dit geval de boeren, dat je naast ze bent gaan staan, ja, dan overbrug je heel veel door gewoon een goede communicatie. En dat ontbreekt er nog wel eens aan bij anderen. Want de boodschap is nog steeds hard, maar door begrip te tonen komt die anders aan? Nou, kijk, de boodschap was natuurlijk een hele harde. Toen het stikstofverhaal uit het kabinet kwam, werd het kaartje gepresenteerd. Hè, dat herinneren we ons allemaal nog wel. Dat was een soort dictaat dat bij heel veel boeren ongelooflijk veel vragen, verwarring en natuurlijk ook angst opriep. Van, oh, ben ik over een jaar mijn boerderij en mijn bestaan kwijt. En door met mensen te gaan praten, vertellen hoe het is, hoe het zit, de mogelijkheden, de onmogelijkheden. En dat met gezag te doen. Hè? Niet alleen naast ze te gaan staan, maar uiteindelijk ook boven ze te gaan staan en te zeggen, we gaan wel samen die kant op. Bereik je ontzettend veel, ook bij mensen, bij wie gewoon angst leeft. Ja, door eigenlijk mensen mee te nemen in die beslissing. En wel aan te geven, ik weet dat het voor jullie moeilijk is, maar dit is wel de kant die we op moeten. Dat, en ook naar hun te luisteren en hun bezwaren ook mee te nemen. En dat doet hij heel helder. Hè. Er is niks onduidelijk. Hij heeft heel helder taalgebruik. Hij is nuchter. Het is toch altijd een nuchtere Groninger gebleven met twee benen heel stevig op de koude grond, zoals dat heet in het noorden. En dat helpt ontzettend. Ja, hij heeft natuurlijk heel veel meer gedaan. Ik hoorde vorig jaar op een gegeven moment ook de term duizend dingen doekje vallen. Omdat hij op allerlei dossiers werd ingezet. Heeft hij toch ook deze prijs gekregen nu vanwege de eerdere prestaties? Ja, tuurlijk. Hij heeft natuurlijk een hele, zoals dat zo mooi heet, track record opgebouwd. Hij heeft ongelooflijk veel functies bekleed. Maar eigenlijk is hij, nadat hij gestopt is met al die bestuurlijke functies, is hij een soort, ja, ik noem het maar nationale vuilnisman geworden. Hè? Overal waar de gedonder is, dan bel je Johan Remkes en dan wordt het opgelost. Dat was zo in de gemeente Den Haag, toen daar burgemeester Krikke moest aftreden omdat het niet helemaal lekker liep. En dat is een understatement met de vreugdevuren op het strand. Maar dat was ook bijvoorbeeld zo in Limburg, toen daar de hele provincie onbestuurbaar leek. Niemand meer in dat college van gedeputeerde staten wilde zitten. Ja, toen toog Remkes naar Limburg. Nou, hij heeft eigenhandig overal gedeputeerde, hè, dagelijks bestuur van de provincie vandaan geplukt. Maar hij deed ook nog wel iets heel anders, wat wel bijzonder was. Hij zei op een van zijn eerste werkdagen, laten we hier de Nederlandse vlag ook eens ophangen. Want wat wij in het Westen misschien heel gewoon vinden, dat voor een overheidsgebouw de Nederlandse vlag wappert. In Limburg was er de Limburgse vlag en de Europese vlag. En Remkes heeft gewoon gezegd, nou, we gaan die Nederlandse vlag hier ook voortaan hijsen voor het gebouw. Nou, als iemand anders dat zou doen, dan zou die misschien op weerstand stuiten. En Remkes doet dat kennelijk op zo'n manier, ook in Limburg, dat iedereen daar denkt, goed idee eigenlijk wel. We zijn ook een beetje Nederland, dus laat die Nederlandse vlag gewoon wapperen. En vanwege die gave heeft hij dus, krijgt hij de Machiavelli-prijs. Hartelijk dank, Marja Wagenaar, voorzitter van de Stichting Machiavelli. In Mali zijn gisteren 3 Senegalese VN-militairen omgekomen tijdens een patrouille. 5 andere VN-militairen die zijn gewond geraakt. Afrika-correspondent Saskia Houtuin volgt Mali vanuit Senegal. Saskia, wat is er bekend over die omstandigheden waarin ze zijn omgekomen? Ja, dit gebeurde gisterochtend op de weg, toen een voertuig van de VN op een geïmproviseerd explosief stuitte. En dat is een strategie die door jihadisten daar vaak wordt gebruikt in die regio. De teller staat volgens de VN nu op 548 van dat soort geïmproviseerde bommen die in de afgelopen 10 jaar zijn ingezet. En met name soldaten worden daar ook om de zoveel tijd door geraakt, waaronder dus ook VN-soldaten nu. Maar ook burgers in Mali kunnen daarbij om het leven komen. Dat zijn er enkele tientallen mensen per jaar. En ja, de plek waar dit plaatsvond, dat is wat dat betreft ook niet heel verrassend. Het is namelijk in het centrale deel van Mali, waar sowieso al veel sprake is van terreurgeweld in het afgelopen decennium. En ja, wat er gisteren is gebeurd, dat maakt de VN-missie in Mali daarmee ook al een tijd lang de gevaarlijkste vredesmissie ter wereld, of een van de gevaarlijkste in elk geval. Want er zijn sinds 2013 al 168 VN-soldaten omgekomen. Vandaar ook dat het hoofd van de missie gisteren zei dat deze aanslag een tragische illustratie is eigenlijk van hoe complex deze operatie is en wat voor offers er worden gemaakt door de internationale gemeenschap om Mali vrede te brengen. Ja, en heeft dat ook te maken met hoe de regering van Mali tegenover de VN-missie staat? Ja, voor een deel wel. Want aan de ene kant willen ze dat de VN heel graag aanblijft, de huidige Malinese regering, die aan de macht kwam met de staatsgreep. Aan de andere kant maken ze het de VN ook heel erg moeilijk. Ja, ze vinden dat het Malinese leger meer het heft in eigen hand moet nemen en meer agressief moet optreden. Dat het nu ook vaker gedaan wordt. Maar de keerzijde is dat daarbij ook vaker allerlei mensenrechten worden geschonden, wat weer problematisch is voor de internationale gemeenschap en ook de VN-vredesmissie, die mensenrechten natuurlijk ook hoog in het vaandel heeft staan. De Malinese autoriteiten die hebben een paar weken geleden nog het hoofd mensenrechten van de VN-missie uitgezet naar kritiek. Want elke vorm van kritiek die ze krijgen, wordt eigenlijk niet langer geduld. En ja, aan de ene kant willen ze dat de VN blijft, aan de andere kant maken ze het werken heel erg lastig. En wat ook problematisch is dat met name westerse partners, ook binnen de VN, moet je denken aan de VS en landen in de EU, die zeggen, ja, het gaat eigenlijk alleen maar slechter in het land. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, die zei vorige week nog in een toespraak dat Mali in elkaar stort omdat de jihadisten aan terrein winnen. En die uitspraak die is in Mali absoluut niet goed ontvangen. De EU-ambassadeur is op het matje geroepen. Want ja, sterker nog, de Malinese autoriteiten die zeggen, wij hebben de situatie juist wel goed onder controle en wij zijn degene die juist winst boeken ten opzichte van de jihadisten. Dus dat is een enorme tweespalt. Ja, maar betekent dat de VN ook wel zou kunnen besluiten van, nou, we trekken ons maar gewoon terug uit Mali? Nou, dat is zeker een scenario dat steeds meer op tafel ligt en die nu ook eigenlijk sinds dit jaar meer hardop wordt uitgesproken. Want het gevolg van alle problemen die we zien is dat bij de VN-missies dat veel landen zich de afgelopen tijd hebben teruggetrokken of gaan vertrekken. Moet je denken aan Zweden, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, maar ook belangrijke buurlanden in de regio zoals Ivoorkust. Ja, en er wordt nu echt hardop nagedacht over meerdere scenario's waarin wordt gekeken of er toch kan worden geprobeerd om de VN in het land te houden. Maar ja, dat is eigenlijk alleen maar mogelijk, wordt gezegd, als er een stevige basis is en niet het ene na het andere land vertrekt vanwege al die moeilijkheden. Er zijn nu ruim 12.000 blauwhelmen VN-soldaten in het land nog actief, maar dat is minder dan eigenlijk nodig wordt bevonden. Dus als dat gat niet wordt gevuld van vertrekkende landen en de Malinese autoriteiten zo moeilijk blijven doen en mogelijk dus meer landen mogelijk nog gaan vertrekken, ja, dan is het volgens de VN-missie zelf zeker niet onmogelijk dat de hele operatie over een tijdje mogelijk zou moeten ophouden, omdat de situatie zoals die nu is in elk geval echt niet meer houdbaar is. Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin. NPO Radio 1. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Nieuwsuur vertelde Sabina Voogd van de stichting Pharma ter verantwoording over de zaak die ze hebben aangespannen tegen farmaceut AbbVie. Dat is de fabrikant van het medicijn Humira. En dat is tegen reuma en de ziekte van Crohn. De farmaceut maakt een miljardenwinst en de stichting wil een uitspraak van de rechter over de vraag wat een redelijke winst is. Dat hebben wij allemaal betaald, want wij betalen allemaal voor ziektekosten en wij dragen bij aan het zorgstelsel. Dus wij hebben allemaal betaald voor die extra winst van AbbVie. Het probleem van de bovenmatige winst van AbbVie is dat ze daardoor een te groot deel van het zorgbudget opsoeperen. En daardoor kan andere zorg niet verleend worden. Er is dus zorgverdringing. En dat is precies het probleem wat we willen aanpakken. Voogd vertelde wat ze met een uitspraak van de rechter hopen te bereiken. Wij hopen dat als de rechter hier een uitspraak doet in deze zaak, dat de prijzen voor medicijnen reëler zullen worden, lager zullen worden, eerlijker zullen worden. En de kosten voor ons patiënten en ons premiebetaler lager zullen worden. Bij Jinek was er aandacht voor de schietpartij in Zwijndrecht van een maand geleden. De schutter schoot zijn ex-vriendin Anneke en haar moeder bij een winkelcentrum neer. Haar moeder overleed ter plekke. Familiewoordvoerder Niels Dekker vertelde hoe het met Anneke gaat. Ze is buiten levensgevaar. Mm-hmm. Dat konden we gelukkig vandaag naar buiten brengen. De familie naar buiten brengen. Maar goed, de verwondingen zijn wel echt heel erg zwaar. Het neergeschoten. Dus daar kun je je alles bij voorstellen. Ja. Maar ze gaat het wel overleven. De ex-vriend is nog steeds voortvluchtig. De politie heeft €30.000 uitgeloofd voor de gouden tip. In de tussentijd leeft de familie met woede en angst. Ga bij jezelf na. Het is vandaag exact een maand geleden dat je elke dag weer opstaat. En dat het eerste gedachte moet zijn wie je kwijt bent. En dat er iemand, je zus, in het ziekenhuis ligt. Mm-hmm. En vervolgens komt de gedachte van joh, die gozer die dit gedaan heeft, die deze barbaarse daad op zijn geweten heeft, die loopt nog steeds vrij rond met, en dat is wat vanavond ook door de politie weer wordt benadrukt, en waar de familie ook echt wel een appel doet op mensen van: weet je iets over deze man? Help je hem? Of weet je wie hem helpt? Meld het. En dat was gisteravond op tv. Nog nooit kwamen er zoveel fietsers om het leven in het Belgische verkeer als vorig jaar. Het waren er 95 in 2022, blijkt uit een verkeersonderzoek. En een van de onderzoekers probeert bij de VRT te verklaren hoe dat komt. Het is zeker zo dat er meer gefietst wordt de laatste jaren, ook steeds meer door een wat ouder publiek die zich steeds vaker met een elektrische fiets verplaatsen. En dat vaak over langere afstanden. Dat zijn allemaal zaken die meespelen. Ja, ouderen met elektrische fietsen, dat is ook een verhaal wat we hier natuurlijk vaker horen als oorzaak voor verkeersslachtoffers. Het totale aantal overleden Belgische verkeersslachtoffers steeg vorig jaar met 8% naar 521 doden. Ter vergelijking, in Nederland waren dat er vorig jaar 578. Maar ja, hier wonen natuurlijk wel een stuk meer mensen. Seattle heeft als eerste Amerikaanse stad een verbod op kastendiscriminatie ingevoerd. Het systeem dat we uit India kennen, waarbij sommige sociale groepen worden achtergesteld, meldt Fox News. Now that it's approved, Seattle has become the first city in the United States to specifically outlaw caste discrimination. In India, the caste system originated 3,000 years ago as a social hierarchy based on one's birth. Ja, het kastensysteem is in India al 3000 jaar oud. Overigens daar ook al lang en breed verboden, maar in de praktijk nog wel aan de orde van de dag. Met deze kastendiscriminatie krijgen volgens de initiatiefnemers van het verbod in Seattle ook Zuid-Aziaten in Amerikaanse steden te maken. Vandaar dus een verbod. Maar er zijn ook tegenstanders. Een organisatie van Hindoestaanse Amerikanen zegt dat dit juist stigmatiserend werkt voor de Zuid-Aziatische gemeenschap in de VS. Noord-Korea kampt opnieuw met een voedselcrisis. Zelfs het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA maakt er geen geheim van. En zegt dat er eind deze maand een belangrijke bijeenkomst is om een fundamentele wijziging van het landbouwbeleid te bespreken. Uit satellietbeelden die Zuid-Korea heeft bekeken zou blijken dat in het noorden vorig jaar 180.000 ton minder voedsel is geproduceerd dan in 2021. Onder meer vanwege extreme droogte. Als deze situatie nog verder verslechtert, zou dat volgens deskundigen een hongersnood kunnen veroorzaken die net zo verwoestend is als in de jaren 90. Toen overleden honderdduizenden Noord-Koreanen door een gebrek aan eten. En delen van de Duitse stad Essen die hebben even behoorlijk in de stank gezeten. Ten zuiden van de stad is volgens de Deutsche Welle, de Duitse wereldomroep, 2 miljoen liter vloeibare mest weggelekt. En in een meer en wat riviertjes terechtgekomen. De oorzaak een kapotte opslagtank op een boerderij. De boer was al begonnen de mest over te pompen in containers toen de brandweer kwam om te assisteren. Volgens de autoriteiten is er geen gevaar geweest voor de drinkwatervoorziening. Wel zijn er in het gebied in Noord-Rijn-Westfalen wat vissen gevonden die het niet hebben overleefd. Verkeersinformatie Tim Schaap. De ochtendspits stelt nog niet echt veel voor. Toch geldt er een waarschuwing. Voor in het midden, westen en zuiden van het land komt namelijk daar plaatselijk dichte mist voor. Wees dus extra alert wanneer de weg op gaat. Verder één korte file op de A1, Hengelo-Apeldoorn. Bij Alfred Voorst gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Houd rekening met 10 minuten extra reistijd. Het is 9:09. Gisteravond weer 2 wedstrijden in de Champions League. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met Liverpool tegen Real Madrid. Wat een wedstrijd, zeg. Wat gebeurde daar allemaal? Ja, daar gebeurde van alles. Ik had gisterochtend gezegd, licht voordeel voor Madrid verwacht ik. Nou, na een kwartier dacht ik daar heel anders over. Want ja. Het stond 2-0 voor Liverpool. Prachtige openingsgoal. En toen een enorme blunder, zeker op dit niveau, van een hele goede keeper, Courtois. 2-0. Dan denk je, nou, dan kijk je naar die coach, Ancelotti. Dat vind ik altijd bijzonder. Want die staat dan rustig op een kauwgompje te kauwen. Alsof hij lekker op zondagmiddag in het park loopt. En dat doet hij bij 5-2 voor, overigens ook een uur later. Die man die knippert niet met zijn ogen. En Real Madrid, ja, dat was wel heel knap. Die bleef rustig. Voetballen maakt een prachtig doelpunt daarna via Vinicius, die een hele goede wedstrijd speelde. En toen dacht de keeper, ja, wat jij kan aan de ene kant, kan ik ook aan de andere kant. Becker, ook een enorme blunder, schoot de bal tegen Vinicius op. Toen was het 2-2 en leek het allemaal nog vrij gelijkwaardig. En toen gingen ze rusten, maar na rust werd het een wedstrijd. Toen zag je toch hoe broos het zelfvertrouwen was en de mentale gesteldheid van Liverpool. En ook toch wel de traagheid van de verdedigers, want ze werden een aantal keren toch wel echt overklast. 2-3. Was een prachtig doelpunt waarin ook Modric weer een belangrijke rol speelde als aangever. Benzema heb je dan altijd nog 35, 2 prachtige doelpunten. Ja, en toen stond er 2-5 op de boeken. 5 tegendoelpunten voor Liverpool op eigen grond. Was nog nooit gebeurd, historisch gezien. En leuk feitje, 1 keer eerder in Europees verband kregen ze dat. Het was in de jaren 60 de beroemde mistwedstrijd bij Ajax, maar die was in Amsterdam. Maar goed, het is broos met Liverpool, het is klaar. En Real Madrid, hoe ze het klaarspelen, doen ze het elke keer op het belangrijke moment. In de Champions League spelen ze hun beste voetbal met een relatief oud elftal. Maar ook gisteren wel weer prachtig voetbal van de Madrilenen. Hoe was dat bij die andere wedstrijd, Eintracht-Frankfurt-Napoli? Ja, dat Napoli, dat is toch wel interessant. Dat is natuurlijk een grote club die we wel kennen, maar eigenlijk nooit op het allerhoogste niveau speelt. Weinig in de Champions League, althans weinig in deze fase van de Champions League. Maar dit jaar lijkt alles anders daar. Ze hebben een elftal waarin alles klopt. Ook dat weet Ajax zich nog goed te herinneren. Ook Liverpool, hè, want daar eindigden ze boven in de pool. En gisteren waren ze vele maten te groot, zoals dat zo mooi heet, tegen Eintracht Frankfurt. Die ook voor het eerst sinds de jaren 60 een keer weer op het allerhoogste niveau in de Champions League speelde. En ja, Napoli, het werd 0-2. Het wonnen met 2-0. Het had ook 0-5 of 0-6 kunnen zijn. Ze misten een penalty. Ze misten ontzettend veel kansen. Ze staan 15 punten of meer voor in de Italiaanse competitie. Ze maken een enorm sterke indruk. En ja, het is een van de clubs die dit jaar toch... waar een hoop clubs van hopen dat ze hem niet zullen loten in de volgende ronde. Want het is toch stiekem een kandidaat aan het worden. Of ze tegen de allergrootste clubs dit ook kunnen, dat moet allemaal nog blijken. Maar Napoli is een elftal om op te letten. En zeker ook van te genieten, want ze spelen heerlijk aanvallend voetbal. Wat we weinig zien van de Italiaanse ploeg, maar de laatste jaren gaat het beter. Maar zij spelen prachtig voetbal. En ja, ook zij zijn eigenlijk zeker al van de kwartfinale. De Oranjevrouwen die speelden nog een oefenpotje op trainingskamp op Malta. Afgesloten met een 4-0 zegen op Oostenrijk. Zegt dat nog iets over hun kansen op het komende WK? Nou, het zegt nog niet zoveel. Dat duurt ook nog even. De zomer gaat het allemaal gebeuren in Australië en Nieuw-Zeeland. Het Nederlands elftal wordt een beetje omgebouwd door Andries Jonker, de nieuwe coach. Dus hij is wel veel wijzer geworden. Ze hebben een trainingskamp van een week achter de rug. Zonder Miedema natuurlijk. Dat is het grote verliespunt voor de Nederlandse vrouwen. Die gaat ook die WK niet halen. Ze was ook een beetje zoeken wie de nieuwe spits werd. Nou, gisteren was dat Berestein. Die scoorde 2 keer. Wedstrijd gisteren liep aan stukken beter dan de eerste oefenwedstrijd tegen Oostenrijk. Toen ze een uurtje aardig speelde, maar daarna ver wegzakte. Het zal wel goed zijn voor het vertrouwen en het teamgevoel wat ze gisteren dit weekje hebben afgesloten. Dus in die zin zijn ze op de goede weg, maar we moeten realistisch zijn. De kans dat we de finale halen, zoals de vorige keer, die is nog niet zo groot, maar het lijkt wel een beetje weer de goede kant op te gaan onder deze coach Andries Jonker. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 journaal. We were good. We were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. Flowers van Miley Cyrus. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met W-A-R-P. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 16 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. NPO Radio 1. De hoofdpunt van nieuws, Wouter. Een speciale jury in de Amerikaanse staat Georgia adviseert om mensen uit de omgeving van oud-president Trump aan te klagen. De jury doet onderzoek naar mogelijke inmenging in de presidentsverkiezingen van 2020. Het onderzoek gaat over de vraag of Trump en zijn vertrouwelingen hebben geprobeerd het tellen van de stemmen in de staat Georgia te beïnvloeden. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag weer het werk neer. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast. De vakbonden FNV en CNV willen betere arbeidsvoorwaarden voor 13.000 werknemers, vooral buschauffeurs. Zo moet het loon omhoog en de werkdruk omlaag. En vrijdag wordt er in het streekvervoer ook gestaakt. Migranten die hun baan kwijtraken hoeven niet langer ook meteen hun huis uit. De meeste uitzendbureaus gaan werkcontracten loskoppelen van de huurcontracten, meldt NRC. De maatregel gaat 1 april in en is bedoeld om arbeidsmigranten minder afhankelijk te maken van hun werkgever. Er zijn in Nederland ongeveer 750.000 arbeidsmigranten. En de Machiavelli-prijs gaat dit jaar naar Johan Remkes vanwege zijn rol in de stikstofcrisis. De prijs is voor iemand die een bijzondere bijdrage heeft geleverd op het gebied van publieke communicatie. En Remkes wist als gespreksleider in het stikstofdebat volgens de jury een conflict los te trekken dat muurvast leek te zitten. Bij Weerplaza, Wilfred Jansen. Wilfred, ik hoorde in het verkeersinformatie over mistbanken. Ja, nou, mistbanken. Op grote schaal komt eigenlijk mist voor. Met name in het westen, midden en zuiden van het land. Lokaal ook dichte mist, dus verkeersbelemmerend inderdaad. Dus de komende 1-2 uur is dat nog wel oppassen. Maar vanuit het zuiden dan trekt de mist op steeds meer plaatsen op. Verbetert het zicht in de loop van de ochtend, maar het blijft grotendeels grijs. Alleen in het oosten en zuidoosten van het land denk ik dat de zon vandaag nog eventjes te zien zal zijn. Ja, verder wordt in de loop van de dag de bewolking steeds dikker van het zuidwesten uit. Vanochtend valt met name in het westen en zuidwesten lokaal al een beetje regen. En later vanmiddag dan gaat op steeds meer plaatsen af en toe lichte regen of motregen vallen. De hoeveelheden zijn beperkt, maar het kan toch makkelijk op diverse plaatsen enkele uren nat zijn. Veel wind staat er niet vandaag, meestal zwak tot matig uit zuidwestelijke richting. En de temperatuur die loopt afhankelijk van de hoeveelheid zonneschijn vanmiddag op naar zo'n 9 graden onder de dikke bewolking. Tot plaatselijk misschien wel iets meer dan 13 graden in gebieden waar de zon schijnt. En hoe zit het de komende dagen? Nou, morgen dan hebben we ook een grotendeels grijze dag voor de boeg. Met name in de zuidoostelijke helft van het land valt dan nog geregeld lichte regen of motregen. In de loop van de middag dan breekt van het noordwesten uit de zon op steeds meer plaatsen door. Dan wordt het vanzelfsprekend ook zo goed als overal droog. Als de zon doorbreekt, dan stroomt wel koudere lucht binnen. Dus onder de bewolking ligt de temperatuur rond 9 of 10 graden. Maar als die zon eenmaal doorbreekt en de koudere lucht binnenstroomt, dan daalt het kwik heel snel naar 5 tot 7 graden. Vrijdag dan beginnen we met veel bewolking. Op heel veel plaatsen valt dan ook enige tijd regen. In het uiterste oosten van het land is een vlok natte sneeuw niet uitgesloten. In de loop van de middag dan breekt de zon door, valt verspreid nog wel een bui en dan loopt het kwik op naar een graad of 8. Ook zaterdag valt nog een enkele bui. Vanaf zondag dan gaan we een periode tegemoet met een behoorlijke reeks droge dagen. 'S Nachts dan koelt het flink af tot ruim onder het vriespunt, maar overdag dan gaat de temperatuur flink boven nul uitkomen. Wilfred, dankjewel. Tim Schaap, ja, mist dus. Zeker, maar die mist zorgt gelukkig nog niet voor een megadrukke ochtendspits. Momenteel stelt hij zelfs nog niet heel erg veel voor. Wel wat dagelijkse drukte rond Rotterdam, maar er zijn twee ongelukken die opvallen. Allereerst de A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Deventer en afrit Voorst, 8 kilometer file. Komt dus door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Reken op een kwartier vertraging. En opnieuw een ongeluk op de A15, dit keer vanuit Rotterdam naar Gorkum. Daarom file tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. Je bent ongeveer een half uur langer onderweg. Ben je lekker op weg naar een leuke plek? Eten check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Tot vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Dit is de tijd van doen! Met een eigen bedrijf wil je niet stilvallen door schade. Daarom komen de preventiespecialisten van ASR kijken hoe je schade kunt voorkomen. Vraag je adviseur naar het voordeelpakket bedrijven of kijk op asr.nl/zakelijk. ASR doet het. Vrijdag is het een jaar geleden dat Rusland buurland Oekraïne met groot militair vertoon binnenviel. En om die reden debatteerde de Tweede Kamer gisteren met een omvangrijke kabinetsdelegatie over de oorlog en de Nederlandse steun aan Oekraïne. Politiek verslaggever Wilke Boom. Nou, Nederland heeft natuurlijk al veel militaire en humanitaire hulp gegeven aan Oekraïne. Is die bereidheid na een jaar nog steeds zo groot? Ja, daar is bij een grote Kamermeerderheid eigenlijk geen enkele twijfel over. Oekraïne vecht niet alleen voor het eigen voortbestaan, maar ook voor de waarde en de veiligheid van Europa, is de redenering. En daarom verdient het land alle steun die nodig is en zolang dat nodig is. En dat vinden echt de meeste partijen in de Tweede Kamer. De steun die begon na het begin van de oorlog eigenlijk aarzelend met helmen en nachtkijkers. Intussen worden er luchtafweerinstallaties gegeven, Patriots, tanks, panzerhauwitsers. Dat is allemaal al naar Oekraïne gegaan of is onderweg. En over de levering van overtollige F-16 gevechtsvliegtuigen wordt gesproken achter de schermen. En daar is, zoals gezegd, brede steun voor in de Kamer. Luister maar even naar Kamerleden van D66, GroenLinks, de VVD, de SP en de PvdA. De Russische inval op 24 februari is de grootste inbreuk op de veiligheid van Europa sinds 1945. Het zijn de Oekraïners die vechten voor hun vrijheid, hun land en hun leven. Maar ze vechten ook voor alles waar wij voor staan. Voor onze veiligheid. En de vrees is dat deze strijd nog veel langer zal duren. Dat het een strijd wordt van de lange adem. Dus laat ons daarom vandaag herhalen, zoals collega Piri ook al zei. Wij steunen Oekraïne totdat het Rusland heeft verdreven van al haar bezette land. De agressor in Oekraïne is Poetin. De man die zich gedraagt als een autocraat, leeft als een kleptocraat en verantwoordelijk is voor een reeks van oorlogsmisdaden. Maar of je de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog of 9-11 bewust hebt meegemaakt, we zijn nu allemaal gevormd door 24 februari. We zijn nu allemaal de generatie van 24 februari. We gaan niet voor die wapenleveringen aan Oekraïne liggen. Over de F-16's moet nog zeker een goed debat gevoerd worden, maar de wapenleveringen tot nu toe, die steunen wij. Ja, en het laatste Kamerlid dat je hoorde is Van Dijk van de SP. Die partij is doorgaans zeer huiverig als het gaat om wapenleveranties door Nederland. En ook als het gaat over militaire betrokkenheid van Nederland bij internationale conflicten. Maar in dit bijzondere geval steunt dus zelfs de SP de leveranties tot nu toe. Ja, die oorlog duurt inmiddels dus een jaar. Uitzicht op onderhandelingen die ze niet laat staan op vrede. Hoe kijkt het kabinet daarnaar? Ja, niemand weet natuurlijk hoe lang dit gaat duren. En dat geldt ook voor de Nederlandse bewindslieden. Maar wat je deze dagen hoort van de betrokkenen, zoals Hoekstra van Buitenlandse Zaken, Ollongren van Defensie en natuurlijk premier Rutte, is dat ze er allemaal rekening mee houden dat dit een zaak van heel lange adem kan gaan worden. President Poetin toont geen enkele bereidheid tot zelfs maar een wapenstilstand, zei Rutte ook nog gisteravond. En Rutte en de rest van het kabinet proberen nu de bevolking te doordringen van de boodschap dat dit een gebed zonder einde kan worden, waar we nog heel lang mee te maken gaan hebben. En Rutte deed dat gisteravond ook. Als het wel lang blijft duren, dan moet Nederland bereid zijn Oekraïne ook langjarig te blijven steunen en te ondersteunen. Wat zeker is, deze oorlog kan pas voorbij zijn als Oekraïne die oorlog heeft gewonnen. Oekraïne moet de komende, en naar verwachting zullen dat zware maanden zijn, die moet Oekraïne zien door te komen. En ook daarbij is de Nederlandse steun van zeer groot belang. En uiteraard de steun van alle bondgenoten. Poetin mag niet beloond worden voor zijn illegale en gewelddadige expansiedrift. Ja, en Rutte erkent daarbij dat dit voor de bevolking forse gevolgen heeft. Denk aan de hoge energie- en voedselprijzen. Het kabinet kan dat ook niet eindeloos blijven compenseren met koopkrachtreparaties, waarschuwde hij gisteravond. En los daarvan heeft het kabinet vorig jaar ook nog eens 1 miljard aan militaire en humanitaire hulp aan Oekraïne gegeven. Voor dit jaar is nog eens 2,5 miljard uitgetrokken. Dus de teller loopt door. Maar volgens de premier is de solidariteit in Nederland met Oekraïne groot. En dat komt volgens hem doordat wij begrijpen hoe het is om door een groot buurland bezet te zijn geweest. Ja, dan duidt hij natuurlijk op de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat vindt dus een groot deel van de Kamer ook. Maar er zijn ook een paar partijen die het daar niet mee eens zijn. Ja, dat klopt. En dan heb je het over de PVV van Wilders, over de groep van Haga en over Thierry Baudet en Forum. De Forumleider gaat daarin het verste. Hij heeft al herhaaldelijk gezegd in filmpjes van de partij dat Poetin zijn held is en dat het volgens hem allemaal de schuld is van het Westen. De PVV en Van Haga zitten er iets anders in. Die veroordelen wel de Russische inval, maar vinden de steun aan Oekraïne niet in het Nederlands belang. Gewoon niet mee bemoeien dus, is hun credo. De oorlog in Oekraïne is, hoe vreselijk ook, voorzitter, niet in het Nederlands belang. En daarom is het in mijn ogen verbazingwekkend hoeveel militaire en financiële hulp het kabinet naar Oekraïne stuurt. Voorzitter, laat ik er duidelijk over zijn. BVNL is tegen het leveren van tanks en F-16's aan Oekraïne. Simpelweg omdat het de vrede niet dichterbij brengt, de risico's op verdere escalatie enorm zijn en het ons eigen leger enorm verzwakt. Ik zeg het nog een keer. Nederlanders, weet waar u voor kiest straks op 15 maart. We worden een oorlog ingezogen. Oekraïne wordt geofferd op het hakblok van NAVO-expansionisme en Amerikaanse agressiepolitiek. Ja, de PVV, de groep Van Haga en Forum hebben samen 25 zetels. Dat is een goede 15% van het totale aantal Kamerzetels. Maar alle andere partijen, zowel de regeringsfracties als de oppositie, die staan dus volledig achter de militaire en humanitaire hulp aan Oekraïne. En het ziet er zeker niet naar uit dat daar voorlopig verandering in gaat komen. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Op 15 maart zijn de provinciale verkiezingen, maar ook waterschapsverkiezingen. En daar, bij die waterschappen, is werk aan de winkel voor de democratie. Dat zegt Hans Vollaert, politicoloog aan de Universiteit Utrecht. Hij deed onderzoek naar de democratische waarde van het waterschapsbestuur. En daarover schreef hij het boek Waterschappen, democratie in een onbekend bestuur. En dat verschijnt vandaag. Hans Vollaert, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het belangrijkste probleem van de waterschappen? Ja, nou, ik heb onderzoek gedaan met allerlei collega's en onderzoekers uit heel Nederland. En samen met Harmen Binnenma hebben we daar een mooi boek van gemaakt. En kijk, democratie, dat zijn behelst in ieder geval twee punten. Dat is dat je als inwoners en de vertegenwoordigers van de inwoners invloed kunnen uitoefenen op het waterschapsbestuur. En dat het waterschap ook kan leveren. En je ziet dat het waterschap kan wel leveren. We zitten over het algemeen veilig achter de dijken. Er is schoon water voor mensen en natuur. Er is voldoende water over het algemeen, ook als er droge zomers zijn. Maar die invloed van inwoners en van hun vertegenwoordigers, ja, dat is echt het probleem. Want inwoners hebben over het algemeen geen flauw idee wat er speelt in het waterschap. Dus je weet eigenlijk niet welke boodschap je moet meegeven binnenkort bij de verkiezingen. Waarmee je die vertegenwoordigers ook het moeilijker maakt. Van ja, welke richting moeten we nu op? En ze kunnen ook niet zeggen, nou, die partij heeft het nu afgelopen jaren goed gedaan. Of juist niet. En dat kun je natuurlijk ook via verkiezingen laten blijken. Of een partij het goed gedaan heeft of niet. Maar ja, ze hebben geen idee. Dus hoe kunnen ze nou die verkiezingen gebruiken om zich te laten horen? En dan, ja, die vertegenwoordigers die in het algemeen bestuur van de waterschappen zitten, zeg maar de gemeenteraad van de waterschappen, ja, die vinden soms waterproblematiek ook zo lastig dat ze daar eigenlijk ook moeilijk sturing op kunnen geven. Dus zoals u zei, er is echt wel werk aan de winkel. Ja. Juist ook aan die invloedskant. Nou, dat valt dus inderdaad in twee delen uiteen. De kiezers, nou ja, goed, dat die er niet zoveel verstand van hebben, dat kan nog. Dan kun je informeren van, god, wat wil je als je gekozen wil worden in het waterschap? Nou, dat vind ik wel een goed idee. Maar de mensen die in dat waterschapsbestuur zitten, dat die er niet zoveel verstand van hebben, dat lijkt me zorgelijker. Ja, nou ja, laat ik vooropstellen, er zijn op bepaalde momenten dat het algemeen bestuur zich wel laat gelden. Hè. Zeker bij het coalitieakkoord dat ze sluiten. En ook op kwesties van belastingtarieven. Hè. Hoeveel moeten inwoners, huiseigenaren, bedrijven, boeren betalen? Ja, daar weten ze echt ook wel een opdracht mee te geven aan dagelijks bestuur, ga dat zo doen. Maar ja, er zijn toch verschillende algemeen bestuursleden die vinden dat echt. Die waterproblematiek, hè, of dat nou is om water vast te houden in een gebied, ook juist voor droge zomers, of rioolwaterzuiveringsinstallaties, dat vinden ze moeilijk. En we hebben dus ook dagelijks bestuurders gesproken en die zeiden, ja, we hebben toch wel een grote, of we hebben echt wel vrijheid om daar ons eigen koers in te varen. En dan is het meer dat ze zichzelf scherp houden of hun collega's hun scherp houden, dat ze dat toch proberen te doen in lijn met wat inwoners en vertegenwoordigers willen. Is het eigenlijk een probleem dat die mensen dat niet weten, die gekozen worden? Of moet je het ook aan professionals overlaten? Nou, je ziet in ieder geval allereerst dat in algemeen besturen er ook altijd mensen zijn die wel goed van de hoed en de rand weten. Zeker ook, zeg maar, de benoemde zetels van boeren en van natuurterreinbeheerders, daar zijn toch vaak mensen geselecteerd door belangengroepen die er wel wat van afweten. En ja, het is wel belangrijk, want ook het waterschap maakt keuzes die ons raken. Gaan we juist meer de sociale groene kant op, de klimaat- en natuurdoelen bereiken, terwijl we de sociale minima geen belasting laten betalen? Of zeggen juist van ja, we willen dat boeren en bedrijf ook nu goed kunnen ondernemen. En we willen een zuinige overheid. Dat zijn eigenlijk de twee kampen die je min of meer in het waterschap ziet. Kijk, er zijn echt keuzes te maken. En als je als inwoners, maar ook als algemeen bestuur, moeite soms hebt om die keuze mee te geven, ja, dan werkt het democratisch kanaal niet goed. Vandaar dus het boek Waterschappen, democratie in een onbekend bestuur. Dank u wel, Hans Volaert. Een leven zonder plastic afval, dat is mogelijk. Nou ja, bijna mogelijk. Emily Jane Townley in Bussum heeft jaarlijks 1 pedaalemmer met plastic, vertelt ze aan NH Nieuws. Ze besloot 10 jaar geleden om zo weinig mogelijk producten in plastic meer te kopen. Aanleiding het moment dat ze de vuilniscontainers niet meer dicht kon krijgen vanwege de luiers van haar kinderen. Maar ja, hoe werkt dat dan, boodschappen doen zonder plastic? Hoe doe jij je boodschappen? Voornamelijk met een boodschappentas die denk ik iedereen wel mee heeft, maar daarin nog andere zakken. Dus een zak voor bijvoorbeeld groenten en fruit. Dus gewoon hele simpele zakjes. En dat voor een peer of bijvoorbeeld voor sinaasappels. Ja, het heeft in de praktijk gewerkt dat winkels waar dit al gedaan werd, ja, toch weer problemen hadden, omdat veel mensen dat erg lastig vinden om hun eigen zakken mee te nemen. Maar goed, het initiatief is mooi. Ook haar badkamer, zoveel mogelijk plasticloos. Shampoo en doucheschuimflessen zijn ingeruild voor stukken zeep. Tandenborstels zijn van bamboe. En ze gebruikt tandpasta-tabletten, gezichtsolie in een glazen flesje en deodorant uit blik. Een bekende uitgever van korte science-fiction-verhalen stopt met de mogelijkheid voor onbekende schrijvers om hun verhaal in te sturen en misschien wel een nieuwe bekende schrijver te worden. Daarover schrijft The Guardian. De oorzaak voor het stoppen? Kunstmatige intelligentie. Want deze Amerikaanse uitgever, Clark's World, wordt naar eigen zeggen overspoeld door mensen die werk inleveren dat ze helemaal niet zelf hebben geschreven, maar door de computer is geschreven. Sinds dat veelbesproken programma ChatGPT online kwam, gaat het hard. Vorige maand zijn er door Clark's World al 100 mensen betrapt op het opsturen van computer science fiction, om het zo maar even te zeggen. Nou ja, als het nou goed geschreven computer science fiction is, maar blijkbaar niet, want ze betrappen die mensen nog wel. Maar ja, toch is Clark's World er niet zeker van dat de fraudedetectiesoftware wel goed genoeg is om iedere fraudeur eruit te pikken. Dus tot die tijd is het niet meer mogelijk om ontdekt te worden door deze uitgever. Ja, carnaval is weer voorbij, dus we kunnen op de valreep nog even wat laatste nieuwtjes doornemen. Helmond bijvoorbeeld had dit jaar een primeur met mannelijke dansmariekes. Een belofte van de vriendengroep van prins Willem. Als hij prins zou worden, dan zouden zijn vrienden als echte dansmariekes een dans opvoeren. Zonder enige danservaring moesten ze vanaf nul beginnen, vertellen ze aan Hart van Nederland. Maar al dat oefenen betaalde zich uit. Het optreden was gisteren en het ging prima. Deze vader is apetrots. Als je mij 10 jaar geleden had gevraagd, waar ben je meest trots op voor je zoon over 10 jaar? Dan had ik niet gezegd dat hij dansmario zou worden, maar nu ben ik wel heel trots. Ja, nee, super. Ja, dat hadden we eens gehoord. Dus geen dansmarieke, maar dansmario. Dat vind ik wel een hele mooie. Nou, de emancipatie in de carnavalswereld is ook begonnen. Overigens zien de heren voor zichzelf geen verdere danscarrière. Maar misschien volgend jaar toch weer wat nieuwe dansmario's. Ja, na een paar dagen feestvieren is er van de stem van veel carnavalsvierers weinig meer over. Er wordt nogal veel geschreeuwd, dat is niet onbekend. Gezongen ook, hè? Ja, en ja, dat zou je ook, dat bedoelde ik eigenlijk. Maar speciaal voor al die mensen zonder stem is er in Nieuwland altijd een speciaal concert. Was ook weer dit jaar te horen bij Omroep Brabant. Waarom heet het zo? We hebben al 5 dagen carnaval gehad en dan zijn eigenlijk alle stemmen al kapot. En dan mogen ze nog 1 keer... een krakend concert laten horen wat ze in huis hebben. Zeg je? Wat zeg je? Hoe is de stem? Ja, keigoed, hè? Keigoed. Een krakend concert dus. Ze beklommen nog 1 keer het podium om met kapotte stem los te gaan. Sinds 1995 gebeurt dat in Nieuwland. Overigens, voor iedereen die nu weer luistert en is ontwaakt uit de carnavalsroes en geen stem meer heeft, een logopedist heeft bij Omroep Brabant nog een advies. Vooral niet forceren, dat is heel slecht. Gewoon ook echt niet fluisteren. Ook niet fluisteren. Heel slecht ook voor heel je stem. Slecht. Niet persen, werd er ook nog bij gezegd. Het belangrijkste is, en dat is voor sommige mensen misschien best lastig, even een paar dagen je mond houden. Dat gaat ons niet lukken, hoor. Nee. Tim Schaap. Nee, mij ook niet. Op de A15 heb ik een file staan vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen Echteld en Geldermalsen 9 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Je moet daar rekening houden met een half uur op onthoud. Burroughs met If I Had a Heart. 7 minuten voor 8. Deze week blikken we terug op het begin van de oorlog in Oekraïne een jaar geleden. Ook in Rusland geloofden ze van tevoren niet dat Poetin wilde binnenvallen. Maar toen het toch gebeurde, ontvluchten heel veel Russen het land voor de onderdrukking of omdat ze bang waren dat ook zij naar het front zouden worden gestuurd. Verslaggever Christian Pauwen. Priertje, aangekomen. Ja, bij een fietsenmaker in Amsterdam-Oost doet Nikita de deur open. Ik ontmoette hem voor het eerst afgelopen zomer in Ter Apel. Niet lang daarvoor was hij Rusland ontvlucht, omdat hij bang was dat hij gemobiliseerd zou worden. Nikita heeft nog geen asielstatus en mag dus ook nog niet werken. En om zich bezig te houden, helpt hij hiermee in deze werkplaats. Ja, hij doet het heel goed. Ja. Oh, dat is heel goed. Dat je vrouw vindt, het is jammer. Hij probeert die 7 versnellingen allemaal af te stellen. En dat... Perfect now. We stappen even naar buiten voor een rookpauze. De weken voor de oorlog geloofde Nikita niet dat het zou gebeuren. Dat weet hij nog goed. Niemand in Rusland verwachtte dit. Maar zelfs na de toespraak dacht Nikita dat het zou blijven bij een soort vredesoperatie, waarbij Rusland alleen de zogenaamde separatistenregio's in het oosten zou helpen. Maar snel bleek dat het een grootschalige invasie was. Ook werd snel duidelijk dat het Rusland niet lukte om Kiev in te nemen. Dat het een catastrofe was met grote verliezen en Rusland dus nog meer mannen nodig had. De eerste telefoontjes van het recruteringskantoor kreeg Nikita 10 maart. Met de vraag of hij bij wilde tekenen. Nikita had, zoals gebruikelijk is in Rusland, zijn dienstplicht vervuld. Hij was nog geen 30 jaar en had een belangrijk specialisme: antitankwapens. Ze konden zijn expertise goed gebruiken in Oekraïne. Maar Nikita wilde niks met deze oorlog te maken hebben. Laat staan zijn leven riskeren. Vandaag bellen ze en morgen kloppen ze aan de deur. Dus vluchtte Nikita. Nog geen 3 weken na het begin van de oorlog. Al zou het uiteindelijk een half jaar duren voordat Poetin de mobilisatie uitriep. Toen kreeg Nikita wel gelijk. Bij zijn moeder klopte de politie 2 keer aan. Want hij stond net als 100.000 andere mannen op de lijst. Kopje thee erbij. Protest in Russië полностью задавлен. Hij ziet nu dat van protest niets meer over is in Rusland. Dat is door Poetin verpletterd. Они могут говорить об этом у себя на кухне, но не публично. Mensen durven alleen nog maar aan de keukentafel hun mening te delen. Но до сих пор не понимаю, на что надеются мужчины в России, почему они как бы. Toch begrijpt hij niet dat zoveel mannen in Rusland maar afwachten, met de hoop dat ze niet worden opgeroepen. En de oorlog, die zal nog lang duren. Россия будет превращаться в Северную Корею, и все будет вообще очень печально. Rusland verandert in een soort Noord-Korea. Het land gaat een trieste tijd tegemoet. Voorlopig blijft Nikita daarom in Nederland en hier aan fietsen sleutelen. Een verslag van Christian Pauwen. NPO Radio 1 podcast. Hoe overleef je een oorlog? Ik wil niet weg uit dit land. Ik zou me schamen als ik dat zou doen. Zou er een toekomst zijn straks als de oorlog voorbij is? This is my school. This one. Missile fluid. Zelfs als de oorlog vandaag ophoudt, zal het zoveel tijd kosten de schade te helen. Ik ben Kharkiv, stad in oorlog. Ga naar je podcast-app en luister Stad in Oorlog. Een podcast van VPRO's Bureau Buitenland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Remkes werd door het kabinet ingezet om de stikstofgesprekken tussen de overheid en de boeren te leiden. Hij wist volgens de jury van de Machiavelli-prijs een conflict los te trekken dat muurvast leek te zitten. Ook is er iets uitgekomen waar vriend en vijand blij mee is, aldus de jury. Vorig jaar ging de prijs naar weerman Gerrit Hiemstra. Het weer, de dag begint grijs, later breekt af en toe de zon door. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag opnieuw meer bewolking en dan ook kans op regen of motregen. Het wordt 9 tot lokaal 12 graden. Morgen meer zon, maar in de middag ook opnieuw buien. De verkeersinformatie, Tim Schaap. In het midden, westen en zuiden van het land komt nog altijd plaatselijk dichte mist voor. Wees dus alert wanneer de weg op gaat. Deze mist zorgt niet voor een erg drukke spits. Dat heeft ook alles te maken met de voorjaarsvakantie in het zuiden van het land. Wat opvalt zijn een paar ongelukken. Allereerst de A9, Alkmaar-Amstelveen. Het ging mis bij knooppunt Rotterpolderplein. De weg is wel weer vrij. Nog wel een kwartier langzaam rijden vanaf Uitgeest. Ook goed nieuws over de A15 Rotterdam-Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam is de weg ook weer vrijgegeven. Daar ging het mis bij Hardingsveld-Giessendam. Reken op een kwartiertje vertraging vanaf Alblasserdam. En tot slot nog de A15 Nijmegen-Gorkum. Bij Geldermalsen is de linkerrijstrook nog dicht door een ongeluk. Hou rekening met een half uur vertraging of kies ervoor om te rijden. Dat kan via Arnhem over de A50 en de A12. Ster. Wat als je man sterft en jij achterblijft met een baby en je honderden kunstwerken erft van je excentrieke zwager? Moet je alles verkopen of houden? Wat koos Jo van Gogh-Bonger in 1891? Ontdek het in de tentoonstelling Kiezen voor Vincent. Nu te zien in het Van Gogh Museum. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. King Software. Waar persoonlijk de standaard is. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. Grease, de hitmusical, is terug. Nu in het theater bij jou in de buurt. Let's go together! Check de speellijst en boek nu kaarten op greasemusical.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is op dit moment lastig om bepaalde groenten te kopen, zoals bijvoorbeeld bloemkool en tomaten. En dat komt door koud weer in Zuid-Europa en leegstaande kassen hier door de hoge gasprijzen. De Telegraaf schrijft erover vanochtend. Verslaggever Matthijs van der Wiel is bij de groenteveiling in Zaltbommel. Matthijs, merken ze daar wat van? Ja, absoluut. Als ik hier van de zaal, de mijnzaal, waar de klok hangt, waar mensen moeten bieden op de partijen, loop naar de grote hal, waar vanochtend vroeg telers en handelaren spullen binnen kwamen brengen, dan zie ik een hele grote hal die vol zou moeten staan met pallets, met kisten. Maar ja, er staan op sommige plekken staan er nog wel wat kratten. Hier wat kratten met andijvie. En wat is dit? Witlof? Maar het is bijna helemaal leeg. En ja, dat hoor je ook als je hier met de handelaren spreekt die hier vanochtend vroeg in die zaal gingen zitten om op het goede moment op het knopje te drukken als er een prijs langskwam die ze beviel. Ja, die kwamen er ook achter al een tijd lang dat het heel erg moeilijk is om voor een goede prijs groente in te kopen. We zagen ook al de verhalen op social media de afgelopen week van bloemkolen voor bijna 4 euro. Ongekende prijzen. Nou ja, hoe dat allemaal zit, dat kon ik ze vragen in de pauze van de veiling vanochtend hier in Zaltbommel in de koffiekamer. Dan komen je over laar, ziet de prijs eigenlijk 3 krom in de kist. Ja, dan ben je 75 en dan zijn er geen kloten, helemaal niks. Edi, helemaal niks. Zodat het geweest is, dat kan niet over. En waar heeft het dan over? Welke groente? Nou, we zullen het over bloemkool hebben die 4 euro per stuk ons inkoop kost. Minimaal, wat gebeurd is, kan niet blijven. Hoe kwam dat nou? Weinig aanvoer. Te koud in Spanje. Ja, er staat wel Hollandse kerstbloemkool hier. Hollandse. Wat kost die? Nou, zo heb ik het nog maar zelden gezien. Of niet, hè? 25 euro voor een bakje bloemkool van 6. inkopen. 40 jaar geleden had je wel zo'n kans dat een kilo paprika 10, 12 euro per kilo kost. Die gaan we misschien nog krijgen. Ja, maar Spanje is leeg. Ja. En de Hollandse kaasgroenten zijn er niet zoveel aangeplant. Want dat is een van de problemen, is dat telers in de glastuinbouw dat die de boel hebben stilgelegd vanwege de hoge gasprijzen. Ja, dat is zo, ja. En dat zie je bij de paprika's, de tomaten. Komkommers. Komkommers die zullen de over 2-3 weken wel meer gaan komen. Ja, meneer, weet er meer van. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u wat gezien? Nou, er staat van alles wat. Maar veel te weinig. Ja? Ja. Aanvoer is toch maar heel gering. Wat is over de glastuinbouw? Hoe lang duurt het dan voordat er dan weer genoeg productie is? Komkommer is 23 dagen van aanplanten tot oosten. Begint nu. Gaan er mensen aanplanten. Dus 1,40 euro voor een komkommer, wat ik laatst zag in de supermarkt. Ja, dat is ja, straks weer voorbij. Dat was hier op de veiling ook. 1,40 euro, 1,60 euro is ook geweest. Ja. En dan komen er alle kosten nog bij. Maandag waren de Spaanse komkommers hier 2 euro. Het is een delicatesse geworden. Bijna wel. Gewoon een komkommer. Ja, hebben we goed. En wat doet hij als hij heel goedkoop is? 25 cent. Dus ze moeten nog heel even op de blaren zitten en dan wordt de groente weer betaalbaar. Denk ik wel, ja. Dat, jawel. Dat gaat nog wel weken duren, hoor. Ja, maar groente is nooit duur geweest. Hè. Zeg maar tegen de mensen dat groenten nooit duur zijn geweest. Nee, dat niet. Nee. In verhouding? In verhouding van andere producten. Blijf het vooral eten, zegt hij. Ja, natuurlijk. Hoe is het hier nu kopen? Jawel, het wordt iets minder, hè. Dat brengt wel geld op, hoor. 2,35. En er wordt ook nog druk aan de telefoon overlegd. Wil je nog winterpostelijn of raapstelen? We staan er vandaag maar 1 pelletje tot nog toe, dus heel weinig. Jojo, doe maar. Dank je. Wie was dat? Zeg je? Wie was dat? Klant. En? Ja. U koopt in voor een ander? Ja. Ja. En wat vindt u? Is het de moeite waard? Ja, het gaat over boerenkool. En die is gestript, de boerenkool, dubbel gestript. En die staan niet veel, staan maar 2 partijtjes. En dus wordt het heel duur? Ik denk 2,35, 2,45, accent. Wordt een dure stamppot? Ja, wordt een dure stamppot. Als ze moeten struiken nemen en zelf doen, hè. Dat kan zelf risken. Dat is de tip. Dat is goed. Niet uit een zak? Ja, dat is veel goedkoper. Matthijs van der Wiel bij de groenteveiling in Zaltbommel. Motorrijden wordt steeds populairder. Komende maand wordt de 800.000ste motorfiets in Nederland geregistreerd. Dat is een mijlpaal. De verkoop ligt op het hoogste niveau in 15 jaar. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de BOVAG. Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging daarom naar een grote motorzaak in Goes. Ik ben al gereserveerd, staat erop. Ja, hij is al verkocht. 25.000 euro. U heeft het gehoord, hè, meneer de Recht. Motorrijden is hartstikke populair. Herkent u dat een beetje? Ja, dat herkennen wij zeker. Eigenlijk sinds coronatijd hebben veel mensen een nieuw hobby ontdekt. Het motorrijden. Veel jonge mensen, veel dames. Ik denk dat dat zeker komt omdat mensen eigenlijk weinig kanten op konden met hun geld. Ze konden niet op vakantie, ze konden niet uit eten. En ze gingen er toch andere dingen mee doen. En veel hebben dus inderdaad motorrijbewijs gehaald en een motor gekocht. Hoeveel is die omzet gestegen hier? Zo'n 30% omzetstijging hebben wij gezien. Krijgt deze nou ook een onderhoudsbeurt? Ja, klopt. Ja. Deze heeft een grote onderhoud gehad. Dus die is, hij is bijna gereed om weer afgeleverd te worden. U komt in Nederland rijden? Ik kom in Nederland rijden, ja. Ik woon net over de grens. In Nederland is veel aangenamer om met de motor te rijden. Hoezo dan? De polder, B-weggetjes richting zee, richting Ierzeke, oestertje eten. Ken je bij ons allemaal niet, hoor. Ik zie steeds meer motorrijders en ik kan mij ook voorstellen waarom. Het verkeer vandaag en dag met 4 wielen is niet meer aangenomen. In het weekend is het voor mij 2 wielen. Hoofdje leegmaken. Zou dat u iets lijken, een elektrische motor? Ja, op zich wel. Als de actieradius groot genoeg wordt, dan wordt het misschien wel wat, ja. Ja, het is nu geloof ik 150 kilometer. Ja, zoiets. Dat is wel te weinig voor woonwerkverkeer, ja. Ik heb ook een motor, maar ik rijd er nooit op. Oh, dat is ook weer een apart verhaal. Druk met andere dingen. Kinderen, verbouwingen, verhuizingen. Ik rij al 10 jaar motor en ik vind het heel leuk. Voor mij is het voor de lol, ja. Volgens de BOVAG is Drenthe de motorsportprovincie van ons land, hè, met Zeeland als goede tweede. Drenthe zou zeker te maken kunnen hebben natuurlijk met TT, circuit en Assen.

Coming Out van Diana Ross. Ghislaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Over een uur stand.nl. De stelling is: de toenemende spanningen op het wereldtoneel zijn beangstigend. We vroegen ons af, hoe komt het nou over op onze luisteraars wat er de afgelopen dagen allemaal gebeurt in heel kort tijdsbestek? Als je China hebt die keihard uithaalt naar de Verenigde Staten, een Xi Jinping die een bezoek en wellicht ook wapenleveranties overweegt aan Rusland, tot grote woede van de Verenigde Staten, een Biden die zichzelf deze dagen natuurlijk ook nadrukkelijk laat gelden, juist ook op een dag dat Poetin zijn jaarlijkse grote toespraak houdt, en Poetin zelf die het Westen de schuld geeft van de oorlog en die uit een kernwapenverdrag stapt. Dan hebben we nog hier in eigen land een MIVD, een AIVD die aangeven, laten we in Nederland ook vooral niet naïef zijn. We vroegen ons af, geeft dat u nou extra zorgen? Waar zit die angst of die zorg dan in? En wat zou u eigenlijk graag zien dat er gebeurt? Of heeft u meer het gevoel van, ja, dit horen we natuurlijk een hele jaar en dat loopt af en toe op. Die oorlog zelf is vreselijk. Maar gezien de retoriek van Poetin afgelopen jaar ook rondom het inzet van kernwapens, maak ik me nu niet extra zorgen. Dus kijken, wat verwachten we nu eigenlijk en waar zitten de zorgen in? U kunt meepraten, graag. Bel dan zometeen op 0800 1101. Dus 0800 1101. En de stelling is dus: de toenemende spanningen op het wereldtoneel zijn beangstigend. Ster. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. NHA.nl. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Er is een cao-akkoord bereikt tussen de vakbonden en de gemeenten. Afgelopen weken werd in meerdere steden het werk neergelegd door afvalophalers, omdat het cao-overleg was vastgelopen. Voor vandaag stonden stakingen gepland in onder meer Den Bosch en Maastricht, maar die zijn nu van de baan. In de Verenigde Staten adviseert de speciale jury in de staat Georgia om vertrouwelingen van oud-president Trump aan te klagen. De jury onderzoekt of Trump en zijn omgeving probeerden het tellen van de stemmen in de staat Georgia te beïnvloeden bij de presidentsverkiezingen in 2020. In deze staat werd meermaals geteld, steeds met Biden als winnaar. Migranten die hun baan kwijtraken hoeven niet langer bang te zijn dat ze ook meteen hun huis worden uitgezet. De meeste uitzendbureaus gaan werkcontracten loskoppelen van de huurcontracten. Deze maatregel gaat op 1 april in en is bedoeld om arbeidsmigranten minder afhankelijk te maken van hun werkgever. En motorrijden wordt steeds populairder. Vorig jaar zijn er volgens de BOVAG ruim 15.000 motoren verkocht, het hoogste aantal in 15 jaar. De branchevereniging denkt dat dit komt doordat mensen in coronatijd op zoek gingen naar een nieuwe hobby. Bij Weerplaza Wilfred Jansen, hoe staat het met de mist? De mist die begint van het zuiden uit op steeds meer plaatsen toch op te trekken. In het zuiden zie ik in de waarnemingen dat het op heel veel plaatsen nog wel nevelig is. Dus het zicht is nog niet helemaal goed. Alleen in het zuiden van Limburg en in delen van Zeeland, daar kun je inmiddels wel weer wat kilometers ver kijken. Maar zeker in het westen, midden en oosten van het land, daar is het op sommige plaatsen nog oppassen voor mist. Maar ook daar zullen we de komende uren steeds betere zichtwaarden tegenkomen. Nou, verder neemt in de loop van de ochtend de bewolking steeds verder toe. Die wordt in Zeeland zometeen al dik genoeg voor de eerste regen. Of motregen. Maar voordat het zover is in het oosten en zuidoosten van het land, schijnt daar eerst nog eventjes de zon. Nou, verder is het vanmiddag uiteindelijk overal grijs. Met name in de tweede helft van de middag en vanavond valt dan op heel veel plaatsen enige tijd regen of motregen. De hoeveelheden zijn beperkt, maar ja, op heel veel plaatsen is het toch een aantal uur nat. De temperatuur die is zeker niet laag voor de tijd van het jaar. Komt uiteindelijk uit tussen zo'n 9 en plaatselijk 13 graden. En de wind waait daarbij veelal zwak tot matig uit zuidwestelijke richting. En de komende dagen? Nou, ook morgen hebben we een grotendeels grijze dag. Met name in de ochtend en het eerste deel van de middag. Dan is het bewolkt met op heel veel plaatsen toch af en toe wat regen of motregen. In de loop van de middag dan trekt van het noordwesten uit een gebiedje met wat intensievere buien over ons land. En achter die buien breekt de zon door en wordt het droog. Nou, als die buien eenmaal gepasseerd zijn, dan stroomt ook koudere lucht over ons land uit. Dat zien we dan goed terug in de temperatuur. Want voor die pittige buien is het 9 of 10 graden. En als de koudere lucht eenmaal binnenstroomt, dan is het heel snel 5 tot 7 graden. Nou, die koudere lucht die is eigenlijk vrij kort aanwezig in ons land. Want vrijdagochtend dan is het nog koud. Daarna gaat het enige tijd regenen. En dan kan de temperatuur daarna 's middags weer oplopen naar zo'n 7 tot 9 graden. In het weekend dan wordt het wel weer iets kouder. Zaterdag is het een graad of 7, wisselend bewolkt met verspreid in een lichte bui. Vanaf zondag dan hebben we een langere periode met droog weer. Met flink wat ruimte voor de zon. Overdag ligt de temperatuur tussen 5 en 8 graden. En in de nachten gaat het soms 3 tot 5 graden vriezen. Wilfred, dankjewel. Verkeersinformatie Tim Schaap. De ochtendspits is alweer bijna opgelost. Bijzonderheden zijn daar ook niet meer te melden. De files die er zijn nu allemaal veroorzaakt door dagelijkse drukte. Dat zien we onder andere op de A27, Breda-Utrecht. Daar rijdt het iets langzamer tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Desondanks alsnog 10 minuten later op je bestemming. Hetzelfde geldt voor de A28, Zwolle-Amersfoort. Daar rijdt het langzamer dan gebruikelijk tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. 10 minuten oponthoud. En een korte file op de A4, Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-dorp rijdt het langzaam over 2 kilometer. Ster. Ik kwam één dagje helpen, maar ik vond het zo leuk. Ik kom nu elke week. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/nldoet. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooie nieuwe producten van, zoals een kaasschaaf. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Vanavond een gloednieuwe aflevering Gort over de grens in La Douce France. Hey. Oh, okay. Deze week ben ik op het magische eiland Corsica. Kristalhelder water, eeuwig bloeiende bloemen en ivoorwitte stranden. Gort over de grens, vanavond 8:30 bij Avro Tros op NPO 2. Santé! Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Volgens de brancheorganisatie van netbeheerders wordt het door de stikstofproblematiek steeds moeilijker om het elektriciteitsnet uit te breiden. En daardoor komen de klimaatdoelen van 2030 in gevaar. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, hoe groot is het probleem? Nou, dat is behoorlijk groot, want die brancheorganisatie Netbeheer Nederland waarschuwt dat in de komende tijd 25-75% van hun werkzaamheden vast dreigt te lopen. Dan hebben we het dus over het verzwaren en het uitbreiden van het elektriciteitsnet. En dat is enorm belangrijk voor het bouwen van nieuwe woningen die moeten worden aangesloten. Maar ook voor het verduurzamen van Nederland, voor het overstappen van gas en benzine naar elektrisch. En een groot deel van die geplande werkzaamheden is dus onzeker geworden, zegt Dick Wijvenbach van Netbeheer Nederland. Dat is echt een enorme hoeveelheid projecten. En dat gaat dus echt een enorme impact hebben als die projecten allemaal behoorlijk vertraagd worden. Want gaat hier om vertraging van jaren? Het gaat over een vertraging van tenminste altijd al een half jaar. Maar ik denk zelf, naarmate de stikstofruimte minder is, gaan we het over jaren hebben. Dus minister Jette kan die klimaatdoelen wel op zijn buik schrijven als er niks gebeurt aan de netten? Er komt een serieus vraagstuk bij dat er gevaar oplevert om die doelen te halen. Ja, dat denk ik. Ja, juist door de oorlog in Oekraïne en de hoge gasprijzen willen steeds meer bedrijven en huishoudens verduurzamen. Dat gebeurt nu in zo'n hoog tempo dat het nu al bijna niet bij te benen is voor die netbeheerders. Vanwege capaciteit, vanwege personeelstekorten. Maar de werkzaamheden die wel gepland waren, die dreigen nu dus ook jaren te vertragen. En daarmee, je hoort het al, dreigen ook de klimaatdoelen voor 2030 uit zicht te raken. Ja, want geluiden dat het vol zit, die zijn er al langer. Leidt het inmiddels al zelfs tot uitstel van projecten? Ja, dat gebeurt al. Je ziet dat woonwijken misschien wel gebouwd kunnen worden, maar dat er geen ruimte is om ze aan te sluiten op elektriciteit. Dus dat levert ook vertraging op. Ondernemers die willen verduurzamen, maar te horen krijgen dat het voorlopig niet kan. Ik ging zelf naar Zwolle, waar een ondernemer zijn nieuwe bedrijfspand flink wil verduurzamen. Maar ook daar is geen ruimte op het net. Er wordt geboord, beton gestort en een kraan hijst materialen naar het dak van een bedrijfspand in aanbouw. We zijn in Zwolle. En hier wordt een nieuwe vestiging van het bedrijf van Arab John Tichelaar gebouwd. Wat gaat u hier doen? We gaan hier een distributiecentrum neerzetten van 20.000 vierkante meter groot. Wilt u dan zo duurzaam mogelijk doen? Zonnepanelen op het dak. Maar daar is meteen een probleem. Nou, onze ambitie is zo duurzaam mogelijk. In ieder geval duurzamer dan dat we nu al doen. We zijn nu energie-neutraal en gasvrij. En op onze nieuwe locatie willen we dat ook. En dan praten we onder andere over zonnepanelen op het dak. We praten over 4000 zonnepanelen. Wat we ook nog kunnen uitbreiden naar 8000 zonnepanelen. Maar het probleem is, we kunnen geen stroom kwijt. En dat komt omdat het hier vol zit. Het netwerk hier rondom Zwolle zit helemaal vol. Maar het is niet alleen een Zwolle probleem, dat speelt in heel Nederland. Omdat er niet voldoende stikstofruimte is. En dat is een probleem. Ik hoor u praten over 8000 zonnepanelen. Ik wil het dak wel eens even zien. Kunnen we daar naartoe? We gaan het dak op. En wat betekent het straks als dit dak hier waar we nu staan vol ligt met die zonnepanelen en u het niet kwijt kunt? Wat moet u dan doen? Dan hebben we een probleem. En dat probleem kunnen we alleen maar oplossen door af te schakelen. Dus het is heel raar. Je hebt zonnepanelen liggen, je kunt opwekken en je kunt het niet terugleveren. Nou, gaat die capaciteit dan niet gebruiken voor een tijdje? Dan zullen wij die capaciteit op dat soort momenten zullen we dan niet gebruiken. Even verderop bij het hoogspanningsnetwerk. Wordt volop gewerkt aan het net. Even van Gorp, wat zien we hier? Nou, we zijn dit hoogspanningsstation in Zwolle zijn we aan het verdubbelen. Omdat we hier in de regio Overijssel, ook in Drenthe, is veel meer elektriciteit nodig. Dus we gaan hier alles dubbel uitvoeren. En nu was ik net bij een ondernemer die zijn hele dak wil volleggen met zonnepanelen. En die zegt, ja, ik kan het niet kwijt. Ik kan niet aangesloten worden. Wat is het probleem hier in Overijssel bij Tennet? Nou, je ziet hier in Overijssel en in Drenthe dat er gewoon 3-4 keer zoveel elektriciteit nodig is dan eerst. Omdat heel veel bedrijven nu ook door de hoge gasprijzen eerder willen gaan verduurzamen. Dus met warmtepompen gaan werken, zonnepanelen. Eigenlijk heel goed zou je zeggen. Het kabinet wil ook die kant op. Ja. Maar dan loopt u tegen de praktijk aan van stikstof. Exact. En we doen er al heel erg lang over om te mogen beginnen met bouwen. Soms doen we wel 8 jaar erover om alle vergunningen op tijd te kunnen krijgen, om ergens te mogen gaan bouwen. Want we zijn vaak maar 2 jaar aan het bouwen en 8 jaar bezig met vergunningen. En er komen nu waarschijnlijk nog stikstofvergunningen overheen, waardoor het weer 2 jaar langer duurt. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. We moeten gewoon door kunnen werken. En dus blijven we langer op gas, op kolen? Ja, en dat willen we niet. Dus we moeten door. Ewout, dat is dus inderdaad zo'n voorbeeld van Zwolle, Overijssel. Wat willen de netbeheerders van het kabinet? Ja, ze willen eigenlijk dat ze prioriteit gemaakt worden als het gaat om een stikstofvergunning. Nu is het zo dat boeren zonder stikstofvergunning, de zogenoemde pasmelders, dat die voorrang krijgen. Schiphol bijvoorbeeld ook in sommige gevallen. Maar eigenlijk vragen die netbeheerders nu of zij niet voor mogen gaan. Juist omdat zij juist voor minder stikstof in de toekomst gaan zorgen, doordat er meer verduurzaamd kan worden. En omdat ze alleen bij de bouw van de netten maar heel korte tijd voor extra stikstof zorgen. Ik vind dat je goed moet kijken, zijn we een deel van het probleem of de oplossing? Dat het kabinet dat moet appreciëren. Moet zeggen van ja, ze zijn een deel van de oplossing, maar het is altijd maar tijdelijk. Hè? Het is relatief weinig en het is tijdelijk. Maar goed, als je in de categorie valt van het mag niet, ja, dan ben je gewoon klaar. Dus we hopen dat men er toch de belang ziet en faciliteert. En zegt van dit moet echt doorgaan, dat mag nu niet stoppen. Ja, minister Jette laat in een reactie weten dat hij wel wil kijken naar die voorrang. Er is al een lijst met projecten die cruciaal zijn voor de meer opwek en transport van energie, waar het kabinet versneld een vergunning voor wil geven. En ook in Europa is er gesproken over projecten die echt nodig zijn om die voorrang te geven. Dus het lijkt erop dat deze oproep van de netbeheerders al meteen effect heeft gehad. Ewout, dankjewel. En morgen dan debatteert de Tweede Kamer over die stikstofaanpak. Het is 9:50. Een jaar oorlog in Oekraïne heeft diepe sporen achtergelaten. Zichtbare en ook onzichtbare schade. In het zwaar getroffen Butsja kom je het allemaal tegen. Een verslag van Roel Pauw. Kinderen zijn lekker aan het spelen in een grote ruimte in een shoppingmall. Op de grond ligt groene vloerbedekking, waardoor het net een grasveldje lijkt. Vorig jaar juni werd dit centrum door UNICEF opgezet, omdat er langzaam maar zeker weer kinderen terugkwamen naar Butsja. En die konden nog niet buiten spelen, dat was te gevaarlijk. Vanwege achtergebleven munitie, kapotte speeltoestellen, gebroken glas, noem het allemaal maar op. Hier hebben ze een overvloed aan speelgoed, spelletjes, elkaar en ook heel belangrijk, mensen die een beetje op ze letten. Want deze kinderen zijn zelf ook beschadigd. Begeleider Yevhen Vashenko vertelt over een meisje. 2 vrolijke staartjes, blauw blouseje aan. Ze speelt met een ander meisje. Als het luchtalarm gaat, drukt ze haar oren dicht met haar handen, begint onbedaarlijk te huilen en is alleen nog maar te troosten door haar ouders. вони все одно трохи бояться. Наприклад, ти просто підходиш до дитини так. Op het oog zijn het allemaal blije, onbezorgde kinderen, maar van binnen zitten ze vol angst. Hun ouders zijn vaak ook getraumatiseerd. Вони не знають, що робити з собою. Als дитиною тим більше. Ze kunnen zichzelf niet eens helpen, laat staan hun kinderen. Daarom komt er hier in het centrum op gezette tijden een psycholoog langs die kinderen die dat nodig hebben kan behandelen. Emiel is een jongetje van 6 en hij is al in behandeling. Звичайно, є до травма. Hij heeft een trauma, zegt zijn moeder Svetlana zonder aarzeling. Плакав дуже за цією собакою, за бабушкою, за дідушкою, да. Типу старається бути сильним, мене там утішає. Hij moet vaak huilen om zijn opa en oma. En om de hond van zijn opa en oma, want daar houdt hij ontzettend van. En die zitten allemaal nog in het oorlogsgebied. Hij eet slecht, hij slaapt slecht. Soms is hij agressief en hij doet niks anders dan tekenen. Ой, дуже переживав, чесно. Постійно малював. Війну. Це просто вже... Tanks, militaire voertuigen, de oorlog. Zijn moeder kan het bijna niet aanzien. Проблема, он все знает, он в курсе всего. У него даже бывает такая трошки агрессия, мы даже переживаем, конечно, за этим. Het probleem is, hij weet alles. Als je hem hoort praten over de oorlog, dan klinkt hij als een volwassene. Svetlana zelf heeft het ook heel zwaar. Ze is alles kwijt. Плачеш, а я не могу, потому що этого города вже нету вообще, зовсім боль там. Ну просто з лица землі стирають там эту нашу Донецьку область. Это вообще просто. Laatst zag ik beelden van de totale verwoesting in de regio waar wij vandaan komen. Emil vroeg waarom ik moest huilen. Ну, он такой вроде бы старается быть сильным, меня там утешает. Hij probeert sterk te zijn om mij op te vrolijken. Dan af всю жизнь, это травма. Maar dit trauma raak ik nooit meer kwijt. Een verslag van Roel Pauw vanuit Bucha in Oekraïne. Volendam-trainer Wim Jonk is boos. Jonk haalt in de Telegraaf hard uit naar de raad van commissarissen van FC Volendam. RVC Volendam wil ons wippen, staat er groot bij een foto van Jonk die behoorlijk chagrijnig vanuit de dugout voor zich uitstaart. En die raad van commissarissen zou de benoeming van K.J. Molenaar als vicevoorzitter tegenhouden. En sterker nog zou Jonk en zijn groep vertrouwelingen het liefst zien vertrekken bij Volendam, schrijft de Telegraaf. Jonk begon in 2019 bij de club en bracht de club ook terug naar de Eredivisie. Maar er is dus sprake van een interne machtsstrijd. En zegt Jonk in de krant, dit zijn duidelijk geen mensen die het beste met de club voor hebben. Een stel opportunistische bestuurders wil ons via de achterkamertjes wippen. Sportkoepel NOC-NSF steunt het besluit van de Nederlandse Boksbond om het WK-boksen te boycotten. Aan het toernooi mogen van de Internationale Boksbond Russische en Belarussische sporters onder eigen vlag en volkslied meedoen. En daarom heeft de Nederlandse Boksbond deze week besloten geen boksers af te vaardigen naar het toernooi. Volgens de Volkskrant grijpt NOC-NSF het toernooi nu aan om een algemeen standpunt hierover in te nemen. De sportkoepel is tegen deelname aan wedstrijden waar Russische of Belarussische sporters onder eigen vlag mee mogen doen. Maar steunt sporters wel als ze meedoen onder neutrale vlag. PSV heeft besloten per direct het uitvak in het eigen Philipsstadion niet meer volledig te vullen. De veiligheid is niet gegarandeerd daar op de tribune, vertelde PSV-watcher Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad in Langs de Lijn en Omstreken. Supporters gaan springen in die vakken. Bij de bouw van het stadion is daar blijkbaar onvoldoende rekening mee gehouden dat het in dat vak zo zou kunnen zijn dat uitsupporters allemaal massaal tegelijkertijd en lang achter elkaar gaan springen. En daar heeft men nu van gezegd, ja, dat gevaar is te reëel aanwezig. En daarom moeten we een deel van de tribune gaan sluiten. Ja, of PSV moet gewoon zorgen dat er nooit meer gescoord wordt door de tegenstander. Maar dat is misschien wat lastiger. Nou, de aanleiding voor dit hele verhaal is dat het uitvak, een deel van het uitvak van het Goffertstadion in Nijmegen in 2001 instortte. Daarna zijn alle voetbalstadions in Nederland onderzocht. En het uitvak van PSV is dus niet veilig genoeg. De rest van het stadion in Eindhoven is dat wel. En Nyck de Vries die is helemaal klaar voor een nieuw hoofdstuk in zijn racecarrière. In Bahrein zijn vanaf morgen de testdagen van de Formule 1. De coureurs hebben dan 3 dagen de tijd om alles te weten te komen over hun nieuwe bolide. Het AD sprak met Nyck de Vries als invaller en testcoureur al een beetje ervaring in de Formule 1. Maar sinds dit jaar ook een vast stoeltje bij AlphaTauri. Dit is magisch wat ik nu allemaal mee mag maken, zegt hij in de krant. De Vries heeft deze winter ook extra hard getraind met zijn personal trainer. Soms wel erg hard. Dan dacht hij, vriend, dit is next level. Vond dit wel heel zwaar wat hij moest doen van zijn trainer. Constatering is duidelijk. Je kunt hier niet wegkomen met een uurtje in de gym en wat hardlopen. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Nou, het gaat eigenlijk wel best wel de goede kant op. Weinig bijzonders meer te melden. Er is nu wel een kapotte auto bijgekomen op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Die staat bij afrit Hilversum-Noord. Daar is de rechterrijstrook dicht. Reken op 10 minuten vertraging in totaal. Er is een cao-akkoord tussen de bonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Er werd gestaakt door bijvoorbeeld reinigingsdiensten in steden, omdat het overleg over een nieuwe cao was mislukt. Lise Schallenberg van de economieredactie, maar inmiddels dus gelukt. Zeker, ja, ze zijn eruit. Wat ze gaan doen? Ja, ze gaan de salarissen omhoog gooien. Dat is natuurlijk echt een groot deel van de inzet geweest ook. Hoeveel het omhoog gaat, dat verschilt een beetje per persoon, afhankelijk van hoeveel ze al verdienden. Maar het idee is dat de mensen die minder verdienden er meer op vooruit gaan dan de mensen die meer verdienden. In de praktijk komt dat volgens de VNG, dat is dan de werkgever, erop neer dat ze tussen de 13% en 7% meer loonsverhoging gaan krijgen. Ja, dus 7% als laagste en 13 als hoogste. Ja, dus op het moment dat je veel verdiende, dan krijg je minder loonsverhoging dan als je minder verdiende. In ieder geval percentueel. Procentueel, ja. Zeker. Ja. Nog iets naast de loonsverhoging? Ja, meer vakantiedagen zijn er afspraken over gemaakt. Zo wordt bijvoorbeeld ook 5 mei een vaste vrije dag, een vaste feestdag. En er komt ook een thuiswerkvergoeding. Ja, het is een cao voor 190.000 mensen die hierin vallen. Dus voor al die mensen gelden deze nieuwe afspraken. Nou, er werd natuurlijk ook flink gestaakt. Dat zal misschien de druk hebben opgevoerd. Want bijvoorbeeld de reinigingsdiensten zou ik vandaag de spullen niet ophalen. Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk heel zichtbaar, hè, deze staking. Het is heel zichtbaar wat mensen toevoegen en waarom het zo belangrijk is dat ze er zijn. Vandaag zouden ze beginnen in Den Bosch en Maastricht. En dat is natuurlijk ook na carnaval, zodat ze natuurlijk nog extra zichtbaar zijn. En de mensen daar, die worden op dit moment geïnformeerd. Zullen het misschien net zelf ook weten, het personeel zelf. En dan is natuurlijk de grote vraag, wanneer gaan ze dan beginnen met ophalen? Nou, volgens de bonden verschilt dat ook een beetje per plek. Hangt ook een beetje af van de gemeente. Of ze dat gelijk nu al gaan doen of wat later vanmiddag. Maar in principe zijn alle stakingen nu van de baan. We hebben ook contact met Ton Heerts, de onderhandelaar namens de gemeente. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het allemaal toch goed gekomen, zou ik maar zeggen? Ja, dit is een principeakkoord. Het is absoluut waar dat de stakers een duidelijk signaal hebben afgegeven naar ons als werkgevers dat het zo niet langer kon. Nou, we hebben toen gezegd, kom weer terug aan tafel, dan doen wij een nieuw loonbod. Dat loonbod hebben we gisteravond gedaan. En dat betekent inderdaad van 13% in de onderste schalen tot om en nabij de 5% in de hoogste schalen. En dan nog een aantal aanvullende zaken, zoals bijvoorbeeld 5 mei... waarbij we ook echt veel stil willen staan bij democratie en vrijheid. Dus wij denken dat dit een goed principeakkoord is... wat ook concurrerend kan zijn ten opzichte van andere sectoren. We moeten ook onze medewerkers vasthouden. En het maakt voor ons ook de noodzaak duidelijk... dat wij met het Rijk, waar we veel gedoe hebben over de financiering van de gemeentes... dat dit ook de noodzaak nog eens onderstreept... dat de gemeentes ook middelen moeten hebben... om werknemers te kunnen aan het werk te kunnen houden met een goed salaris. Ja, maar blijkbaar wel die stakingen nodig om dat voor elkaar te krijgen. Was het nou niet eerder mogelijk om tot elkaar te komen? Ja, dat is altijd de vraag achteraf. Wij vonden dat we al een behoorlijk bod hadden gedaan. We wilden graag een cao voor 2 jaar. Dat lukte niet. Ja, en dan hebben de vakbondsleden het recht om hun eisen kracht bij te zetten. Dus ook staken. En daarmee gaven ze ook een duidelijk signaal af. Dus wat ons betreft was dat niet nodig. Maar zo werkt het nou in onze democratie, dat staken ook een recht is waar vakbondsleden recht op hebben. Ja, vakbondsleden moeten zich er natuurlijk nog over uitspreken. Gemeenten, gaan die wel bijvoorbeeld akkoord met wat u nu heeft afgesproken? Nou ja, we gaan zo dadelijk in Den Haag met een groot aantal collega's in de commissie spreken. En daarna komt het bestuur van de VNG waarschijnlijk rond 6 april bij elkaar om ook na onze achterbanraadpleging... En dat zijn zo'n 200 organisaties die gemeentelijke diensten verlenen en 342 gemeentes. En we hopen rond 6 april van dit jaar dan een akkoord te krijgen, zodat de mensen echt in april, mei ook duidelijk zien dat men een behoorlijke loonsverhoging krijgt en dus ook een bijdrage in de koopkracht. Dank u wel, Ton Heerts, onderhandelaar namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De verkleedkleren die kunnen weer in de kast. Het geluid van de vele bandjes is verstomd. Voor veel carnavalsvierders is het vanochtend de katerige ochtend na de vastenavond. Op deze aswoensdag begint voor katholieken de vastentijd, de 40 dagen voor Pasen. Frank Bosman, cultuurtheoloog aan de Universiteit van Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit het eigenlijk met dat vasten? Zijn er nog mensen die dat doen? Ja, er zijn nog steeds Rooms-Katholieken die zich aan die 40 dagen vaste periode houden. We weten allemaal dat dat er langzamerhand natuurlijk minder worden vanwege de secularisatie die nog steeds plaatsvindt. Opvallende is echter ook dat het hele idee van vasten, jezelf een aantal dagen iets lekkers of iets extra's ontzeggen, dat dat eigenlijk ook buiten de strikt kerkelijke kringen steeds populairder lijkt te worden. En hoe komt dat, denkt u? Nou, dat komt eigenlijk omdat wij... In onze drukke, overgeprikkelde samenleving, waar hoge druk op iedereen ligt en waar een heel groot beroep op je gedaan wordt en iedereen eigenlijk altijd helemaal aan moet staan, dat we ook een behoefte hebben aan een soort spirituele detox, zou je dat kunnen noemen. Even pas op de plaats maken, even nadenken, hè, waar ben ik mee bezig? Heb ik dit of dat wel nodig om een goed leven te kunnen hebben? Heb ik wel alcohol? Heb ik wel vlees? Heb ik wel... allerlei andere dingen nodig om goed te kunnen functioneren. Social media vasten is al een tijdje in zwang. 40 dagen ophouden met aan social media doen. Dat is ook een soort schijnwerkelijkheid waar mensen zo langzamerhand genoeg van hebben en denken, kan ik ook gewoon 40 dagen zonder die social media werkelijkheid. En er zijn natuurlijk mensen die nadenken over een ecologische voetafdruk. Hè? Van wat voor schade breng ik eigenlijk toe aan het milieu door... steeds met die auto te gaan, vlees te eten, alcohol te drinken. Is het misschien niet goed voor de planeet? Is het misschien niet goed voor de mensheid? Is het misschien niet goed voor mij om daar wat mee te minderen? En de overweging dat het ook wel gezond is om eens even af te zien van bijvoorbeeld alcohol? Ja, dat speelt natuurlijk ook mee. Dat is een bijkomende argument voor mensen om inderdaad van dingen als alcohol, maar ook heel veel vlees of veel vettigheid of veel zoetigheid af te zien. Maar ik denk dat er voor heel veel mensen ook vooral een spirituele component aan zit. Ik kan ook gelukkig zijn zonder al die extra's. Mijn levensgeluk hangt niet af van al die extra's. Ik denk dat dat een belangrijk argument voor veel mensen is. Is dat iets waar de katholieke kerk of überhaupt kerken nog eigenlijk gebruik van zouden kunnen maken? Ja, eigenlijk zou je dat wel zeggen. Hè? Want de katholieke kerk heeft 2 millennia ervaring als het gaat over hoe je goed kan vasten en waarom dat goed voor je is. Maar we weten ook allemaal dat de Rooms-Katholieke Kerk niet altijd even goed is in het maken van reclame voor de eigen organisatie. Dus in dit geval weten veel kerken ook niet in te springen op deze seculiere behoeften. We komen natuurlijk uit een tijd van corona. Heeft u gezien dat vaste daarin ook een rol heeft gespeeld? Dat corona, bij wijze van spreken, dat nog populairder heeft gemaakt? Ja, je zag eigenlijk twee reacties op corona. De ene kant was dat mensen een schuldige gingen aanwijzen. Hè. Dan hadden de Chinezen het gedaan, of de overheid, of het OMT, of wat dan ook. De andere reactie was dat mensen gingen proberen om de coronacrisis als een kans te zien. Als een reset, als een reboot te zien. Ook weer zo'n spirituele detox van, hebben we dit allemaal wel nodig in de 21ste eeuw? Hebben we al die welvaart en het uitgaan en het snelle leven, hebben we dat wel nodig? En eigenlijk liet die coronacrisis zien dat we ook heel goed kunnen functioneren als we met z'n allen een tandje lager gaan leven. Als we het allemaal net iets rustiger doen. Als we allemaal net iets minder consumeren. Als we net iets minder de hele tijd met z'n allen in de auto op de snelweg zijn. Dus dat heeft eigenlijk laten zien dat vaste misschien wel een heel goed idee zou kunnen zijn. Ja. En dat we het kunnen. En dat we het kunnen. Dank u wel, Frank Bosman, cultuurtheoloog aan de Universiteit van Tilburg. NPO Radio 1, podcast. De dag. Zware explosies. Doden en gewonden. There are big explosions taking place. 1 jaar grootschalige oorlog in audio. Oorlog in Europa, waar iedereen bang voor was, is begonnen. De podcast De Dag. Een jaar Russische oorlog in Oekraïne. Mannen van jouw leeftijd, die moeten misschien ook gaan vechten. Ben je bang? Nee. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. President Putin, stop your troops. Any aggressor is going to lose. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Lekker kamperen met een goed bed doe je in een Smitveld vouwwagen. Geniet van eindeloze avonden onder de gezellige boogluifel. De beste combinatie van trailer en stormtent. Voor fijne vakanties ga je naar smitveldvouwwagens.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. De makkelijkste vouwwagen vind je op smitveldvouwwagens.nl. Ik dacht, ze komt mijn tv weghalen. Maar ze kwam me een baan aanbieden. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak. Zoals onze samenwerking met Timing Uitzendbureau. Om mensen met een betalingsachterstand aan werk te helpen. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De positie van arbeidsmigranten wordt beter omdat de werk- en huurcontracten ontkoppeld worden. En de stakingen bij vuilnisophalers die zijn van de baan. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wogmoed. De vakbonden en de gemeente hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor ambtenaren. Daardoor gaan geplande stakingen niet door. Door de vastgelopen CAO-gesprekken werd de afgelopen tijd in verschillende steden geen vuilnis opgehaald. Ook handhavers legden het werk neer. De vakbond voor rechters en officieren van justitie dreigt met acties als minister Weerwind niet ingaat op de CAO-eisen. Hoe die acties er precies uit gaan zien is nog onduidelijk. Een staking wordt niet uitgesloten. Vakbond NVVR wil onder meer een verlaging van de werkdruk. De bond heeft de minister tot 10 maart de tijd gegeven om met een beter CAO-bod te komen. Bij eventuele acties wordt wel rekening gehouden met spoedeisende rechtszaken. Een speciale jury in de Amerikaanse staat Georgia adviseert om mensen uit de omgeving van oud-president Trump aan te klagen. De jury doet onderzoek naar een mogelijke inmenging in de presidentsverkiezingen van 2020. Het onderzoek gaat over de vraag of Trump en zijn vertrouwelingen hebben geprobeerd het tellen van de stemmen in Georgia te beïnvloeden. Bij de verkiezingen was lang spannend wie deze staat zou winnen. De stemmen werden 2 keer opnieuw geteld, steeds met Biden als winnaar. Het aantal motorrijders in Nederland is sinds de coronapandemie flink gestegen. Vorig jaar werden er ruim 15.000 motoren verkocht. Volgens de branchevereniging BOVAG het hoogste aantal sinds 2008. Volgens de organisatie zochten veel mensen tijdens corona een nieuwe hobby of wilden ze het openbaar vervoer mijden. Eind vorige maand reden er bijna 800.000 motoren rond in Nederland. En ruim 1,5 miljoen mensen hebben een motorrijbewijs. De Machiavelli-prijs gaat dit jaar naar Johan Remkes vanwege zijn rol in de stikstofcrisis. De prijs is voor iemand die een bijzondere bijdrage heeft geleverd op het gebied van publieke communicatie. Remkes werd door het kabinet ingezet om de stikstofgesprekken tussen de overheid en boeren te leiden. Hij wist volgens de jury een conflict dat muurvast leek te zitten los te trekken. Ook is er iets uitgekomen waar vriend en vijand blij mee is, aldus de jury van de Machiavelli-prijs. Vorig jaar ging de prijs naar weerman Gerrit Hiemstra. Het weer bewolkt en in de zuidelijke helft van het land plaatselijk dichte mist. In het oosten kan de zon even doorbreken. Vanmiddag meer bewolking en kans op regen of motregen. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen ook bewolkt en regenachtig. Verkeersinformatie Tim Schaap. De ochtendspits is op de meeste plaatsen nu wel echt voorbij. Er is maar één file die opvalt. Er is een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel richting het zuiden in de A10, de ring van Amsterdam. Hierdoor een file op de A8 vanuit Zaanstad. Hou rekening met ongeveer een kwartier vertraging tussen Zaanstad Westerkoog en knooppunt Koenplein. Ster. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Welke krant het best bij jou past, ontdek je tijdens de Nationale Krantentest. Politiek, sport of het nieuws uit je eigen regio. Deze tijd vraagt om een krant die echt bij je past. Doe mee met de Nationale Krantentest en lees 4 weken een krant naar keuze voor maar €4. Stopt vanzelf. Ga snel naar kiosk.nl/test. Actievoorwaarden van toepassing. Het NOS Radio 1-journaal. Uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten gaan werkcontracten scheiden van huurcontracten. Op die manier zijn arbeidsmigranten minder afhankelijk van hun werkgever en komen medewerkers niet zomaar op straat te staan wanneer ze hun baan verliezen. Dat meldt de ABU, de branchevereniging voor uitzendbureaus. Jurriën Koops, directeur van ABU, goedemorgen. Goedemorgen. Wat verandert er concreet? Nou, op het moment dat wij de contracten gaan scheiden tussen wonen en werken, moet dat bijdragen voor de uitzendkracht aan meer duidelijkheid over zijn woonsituatie. En het moet uiteindelijk ook bijdragen aan het verminderen van misstanden rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. En dat in combinatie met de afspraak die we in de CAO gemaakt hebben, dat arbeidsmigranten een maand nog in de huisvesting kunnen blijven als het werk wegvalt, moet en meer duidelijkheid en meer zekerheid brengen. En wie sluit dan het huurcontract af met die arbeidsmigranten? Dat kan de uitzendonderneming zijn. Dat kan ook een aparte huisvestingsbedrijf zijn die de huisvesting verzorgt. Dat kan beide. In de meeste gevallen zal het vooralsnog de uitzendonderneming zijn die zowel een huurcontract als dan een werkcontract afsluit. Maar we gaan ook toe naar wat Roemer vraagt, namelijk een scheiding op papier en in de praktijk van huisvesting en werken. En daar moet dit ook een bijdrage aan leveren. Maar om daar nog verdere stappen in te zetten is meer nodig. Ja, u zegt Roemer, dat komt door de commissie onder leiding van Emiel Roemer, die allerlei aanbevelingen heeft gedaan om die afhankelijkheid van arbeidsmigranten minder groot te maken. Ja, die heeft een hele duidelijke oproep gedaan, zowel aan de wetgever om met wetgeving te komen, als ook aan sociale partners, zoals de ABU, om ook een eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat doen wij ook. We hoeven niet te wachten op wetgeving om het goede te doen. Daarom ook dit veel bredere plan van goed naar beter, waarin we veilig werken, wonen en verblijven van arbeidsmigranten in Nederland willen verbeteren. Dat zijn initiatieven die wij als brancheorganisatie, als ABU zelf nemen en waar we onze leden ook op gaan aanspreken. Maar als de uitzendorganisatie alsnog het huurcontract verzorgt, dan is daar toch ook weer een afhankelijkheidsrelatie? Ja, want naar een volledige scheiding van wonen en werken, waarbij arbeidsmigranten echt volledig zelfstandig helemaal de woonruimte organiseren, daar zitten de arbeidsmigranten zelf ook soms niet op te wachten, omdat ze vaak voor het eerste verblijf in Nederland toch graag op de uitzendonderneming ook aangewezen zijn. Maar willen we in de praktijk toe naar een verdere scheiding, dan is er ook echt gewoon meer en beter betaalbare woonruimte nodig, zodat mensen ook echt zelfstandig die woonruimte kunnen gaan zoeken. En u en ik weten hoe moeilijk het is om, u weet hoe moeilijk het is om in die rij ook aan te gaan sluiten. Ja, dus dat ziet u voorlopig nog niet echt opgelost worden, denk ik. Nou, dan is het echt nodig dat gemeente, provincie en rijksoverheid veel sneller en veel vaker en veel meer huisvestingsruimte ook beschikbaar kunnen gaan stellen. Vergunningen sneller verstrekt gaan worden. Nou, dan komen we eigenlijk in het vraagstuk waar een heel groot deel van de woonmarkt mee te maken heeft. Maar dat is wel uiteindelijk op termijn ook nodig om die scheiding verder ook in de praktijk te brengen. Ja, want om hoeveel mensen gaat het? Nou, er zijn in totaal 750.000 arbeidsmigranten in Nederland aan het werk jaarlijks. Waarvan er pakweg 350.000 dat via uitzendondernemingen doen. Een groot deel van onze leden zijn ook op dat terrein actief. Dus wij voelen ook een hele duidelijke verantwoordelijkheid om daar stappen in te zetten. Wij kunnen dat niet alleen. Wij hebben daar onze leden bij nodig. We hebben de overheid erbij nodig. De rijksoverheid, gemeenten, provincies, vakbonden bij nodig. Dit is een vraagstuk wat veel verder reikt dan onze eigen verantwoordelijkheid alleen. We staan er samen toe opgesteld, en vandaar ook dit plan. Dan komt er later dit jaar ook een wet, hè, over goed verhuurderschap. Is dit ook een beetje een vlucht naar voren? Nou, wij zijn natuurlijk al veel langer hiermee bezig. En de wet is er pas in de loop van dit jaar. Die wet moet wat ons betreft ook precies bijdragen aan waar we het net over hadden. Meer en beter betaalbare huisvesting en het voorkomen van misstanden op het terrein van de huisvesting. Dus wij staan ook achter die wet. Maar wij zeggen tegelijkertijd ook dat als je de kwaliteit wil verbeteren, dan is er ook echt veel meer woonruimte nodig om dat ook mogelijk te maken. Ja. Dus wij doen ook echt een oproep aan, straks ook in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen, creëer meer ruimte en verstrek sneller vergunningen, zodat we ook sneller deze groep ook aan het werk kunnen hebben. Ze blijven in Nederland, ze zijn nodig in Nederland, maar we moeten ze ook goedelijk kunnen laten verblijven. Ja, dat wordt de grote uitdaging. Dank u wel, Jurriën Koops, directeur van de branchevereniging voor uitzendbureaus ABU. Er is een tekort aan groenten als tomaten, paprika's, bloemkolen. En wat er wel is, is duur. Het heeft alles te maken met het koude weer in Zuid-Europa en kassen hier die even niet worden gebruikt door de hoge gasprijzen. Verslaggever Matthijs van de Wiel is bij de groenteveiling in Zaltbommel. Matthijs, wat zeggen ze daar erover? Ja, dat ze de prijzen van nu nog nooit gezien hebben. En dat zijn dan mannen die dat zeggen, die, kan ik je vertellen, al jaren in het vak zitten. Echte veteranen. En hier wordt dan groente verhandeld die vanaf producenten en importeurs naar winkels gaat. Hè. De meeste groente naar supermarkten, dat gaat allemaal op een andere manier, via langdurige contracten. Maar hier wordt 's ochtends de prijs bepaald op de veiling. Er zitten die mannen dan in de zaal waar ik nu ben, de afmijnzaal, te kijken naar een klok waar dan een startprijs is. En die prijs die daalt dan en dan moet je op het goede moment op de knop drukken. Joop, Kees is een beetje duur, hè? Nou, dat is nog optimistisch. 2,28 en doet die twee maar op een 56. Ik heb er nooit zoveel mee gemaakt, zulke prijzen. Zulke prijzen dat er niks is. Waar heeft u het over? Nou, de bloemkool. Wat doet hij nu? Nou, 3,60, een kleintje. Dat heb ik er nooit van mijn leven meegemaakt, hoor. Hij toont rekening in de gulden, maken niet rekening. Dan is het onderaan 7 gulden. Voor een kleine bloemkool, hè? Een klein bloemkool. Ze zijn mini, zag ik. Ja, mini, ja, dat heb je goed gezien. Zit er achter in een klein kistje, een tomatenbakje, maar ja. Doet er nog 10 bij op 67. En ja, zet die 3 trouwens ook nog maar op een 67. U heeft toch van alles gekocht. Ik zie u druk op het knopje drukken. Ja, maar ik moet voor verschillende bedrijven inkopen. Dus je moet wel. Kijk, een winkel hoef je niet open te doen als er niks staat. En het is een kwestie van snel drukken, hè? Op het goede moment. Op het goede moment drukken. Het is een beetje gokken. Eentje op een 93 en doet er 25 van op een 46. En dan heb ik genoeg. Niet te lang wachten, want dan heb je het niet. Je moet precies net voor de rest drukken. Dat is gewoon de sport. En niet te snel, want dan betaal je te veel. Dan betaal je te veel. Iedereen betaalt te veel vanochtend. Er is gewoon een tekort. Dus op een 84. En hij heeft weer gedrukt. Bilsar aanrappelen. Ja, doet hij allemaal maar op een 65. En nu heeft een groentewinkel in Volendam. Ja, groentewinkel in Volendam. Ja. Wat was nou duurst vanochtend? Andijvie. Als je toch 3 euro geven moet. Hè? En het is normaal 1,50. Dat is het dubbele. U koopt hem toch? Ik moet toch andijvie hebben? Ik heb toch een winkel? Die moet er gevuld wezen? 6 op een 38. Ja. Nou, de eerste veiling, de groenteveiling, zit erop. De mannen zitten nu in de koffiekamer aan een kopje groentesoep en een broodje worst. En straks begint de fruitveiling. Dan kan ik even hier in de zaal praten met Geert van den Akker, de directeur van de veiling. We hebben het gehoord, hè, het koude weer in Spanje. De glastuinbouw die de boel heeft stilgezet voor 3 maanden. Dat gaat allemaal weer opstarten. Hoe ziet u dit nou? Is dit een keer een verstoring van de markt door de speciale omstandigheden? Of staat ons dit iedere winter te wachten? Nou, wij maken ons daar wel ernstig zorgen over voor wat betreft de voedselbeschikbaarheid. En met name de voedselbetaalbaarheid van allerlei producten. En we moeten zorgen dat we niet afhankelijk gaan worden van voedsel vanuit het buitenland. We hebben met name met energie kunnen zien waar dat toe kan leiden. En zeker als landen als Egypte en Marokko de groenteschuren van Europa gaan worden, met toch wel instabiele regimes, dan is het niet meer vanzelfsprekend dat de supermarkten goed gevuld zullen zijn. En zeker niet voor die lage prijzen. Ja, of zijn we jarenlang verwend geweest? Want ik herinner me dat een komkommer 30 cent kostte. Ja, nu 1,30 euro. Misschien was het wel veel te goedkoop. Nou, we zijn jarenlang verwend wat betreft prijs. Alleen door alle duurzaamheidsambities die op ons pad komen, dan moet u denken aan gewasbescherming en de gestegen kosten die er met name mee te maken hebben, kunnen ertoe leiden dat ook teelten in Nederland niet meer mogelijk zijn vanwege duurzaamheidsambities. Ja. Dus te duur, niet meer telen en dan nog het grillige klimaat. Je zegt misschien moeten we eraan wennen dit. Nou, ik denk dat je daar nooit aan went. Want als we voor energie hebben we inmiddels energietoeslagen. Ja. Ik moet er niet aan denken dat we straks voedingstoeslagen gaan krijgen omdat product uit de prijs komen. De zorgen van de veiling hier in Zaltbommel. Groenteveiling vanochtend, de hoge prijzen. Matthijs van der Wiel vanuit Zaltbommel. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ik heb nog maar één file te melden. Staat op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel. Hou rekening met 10 minuten vertraging vanaf Zaanstad-Westerkoog. Like the legend of the Phoenix. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Luc Daft Punk en Pharrell Williams. En Nile Rodgers natuurlijk. Hoge werkdruk, toenemende dreigingen en een enorm personeelstekort. Rechters en officieren van justitie zijn zo ontevreden dat ze dreigen met een staking, meldt het AD. En dat gebeurt niet vaak. Mark Vierstra, raadsheer bij de Hoge Raad en voorzitter van de NVVR, dat is de vakbond voor rechters en officieren van justitie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zei, dat gebeurt niet vaak, maar is het eigenlijk ooit wel voorgekomen? Nee, dit is nog nooit voorgekomen. Mijn vereniging die bestaat nu dit jaar 100 jaar. En dit is de eerste keer in de geschiedenis dat we zoiets gaan doen. En dus zit het hoog? Het zit enorm hoog. Werkdruk is al heel lang een probleem. Zeker al een jaar of 10. We vragen daar voortdurend aandacht voor. En het probleem wordt eigenlijk alleen maar groter. We hebben nu onderzoeken waaruit blijkt dat 30-40% gemiddeld wordt overgewerkt. En ja, de rek is eruit. We hebben overigens minister Weerwind gevraagd om een reactie. Die geeft aan dat hij begrip heeft voor deze zorgen over die hoge werkdruk. Hij wil eerst even dan de brief van de vakbond goed lezen voordat hij reageert. Hoe luistert u daarnaar? Nou, ik ben blij met begrip, maar hij moet nu gewoon tot actie overgaan. Het is natuurlijk verstandig dat hij een brief goed leest, maar we hebben al op 8 december de onderhandelingen opgeschort. Dus er zijn ruime tijd al verstreken. Want wat moet hij doen? Hij moet komen met een bod waarvan wij zeggen, nou, dat biedt perspectief om die arbeidsvoorwaarden voor de rechterlijke macht weer aantrekkelijk te maken. En wij zitten met tekorten aan officieren en aan rechters. We hebben op het ogenblik zo'n 1000 lege toga's, zeg maar. En wij willen graag dat die snel worden gevuld, zodat die werkdruk naar beneden kan. En dat betekent dat die arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk moeten zijn. Dat je daarmee mensen kunt binnenhalen die zeggen van, nou, ik wil graag dit mooie vak doen. Want serieus, dat is het. Maar daar moet wel een passende honorering bij zitten. En daar moet ook een lekkere arbeidsvoorwaarde bij zitten. De huidige generatie die wil niet meer zoveel overwerken. Dus het vele werken is een probleem. Het salaris hoor ik tussen de regels door ook. Ja, het is vooral het knibbelen op kleine dingetjes. De minister die begint met een voorstel om de arbeidsvoorwaarden te verslechteren. Wie doet dat als je het vak aantrekkelijk wilt houden? In welke zin verslechteren? Nou, hij stelt voor om een component die is getiteld onkostenvergoeding, maar die in wezen al 30 jaar lang gewoon tot het salaris behoogt, om die te verminderen, althans om de fiscale consequenties daarvan, dat de fiscus zegt, ja, dat is geen onkostenvergoeding, maar is loon, om die voor onze rekening te brengen. En dat betekent in de praktijk dat mensen gewoon minder op hun loonstrookje hebben? Precies, dat betekent dat ze minder op hun loonstrookje krijgen. En dan zeggen de mensen, ja, we werken onze leplazerus om het werk draaiende te houden, om te zorgen dat het systeem van rechtsbescherming in Nederland blijft functioneren. En dan word je op die manier door de staat gewaardeerd. Het is een vak rechter en officier van justitie waarbij u ook steeds vaker te maken krijgt met bedreigingen. Speelt dit een rol hierin? Ja, dat speelt wel een rol. Iedereen in een publieke functie heeft te maken met een toenemende mate aan bedreigingen. Daarop zijn rechters en officieren geen uitzondering. Het komt steeds vaker voor. Het wordt ook steeds ingrijpender. En dat is een van de factoren die het werk onaantrekkelijker maken. Op zich is, als het echt gaat om harde bedreigingen, is aandacht voor beveiliging van officieren en van rechters. Maar de psychosociale component, wat doet het met je als je bedreigd wordt, daar kan nog veel meer aandacht voor komen. Ook zo'n bedreiging heeft, je kunt wel heel stoer doen en zeggen, ja, dat raakt me niet, zal toch wel niet zo'n vaart lopen. Maar ondertussen heeft het wel invloed op je en daar moet ook aandacht voor zijn. Betere opvang. Betere opvang, betere begeleiding, dat soort dingen. Kortom, u wilt een aantal antwoorden van de minister hebben en anders wordt er voor het eerst gestaakt door rechters en officieren van justitie. Dank u wel, Mark Vierstra. Reactie aan de redactie. Johan Remkes krijgt dit jaar de Machiavelli-prijs. De prijs voor iemand die een bijzondere bijdrage heeft geleverd op het gebied van publieke communicatie. De voorzitter van de Stichting Machiavelli, Maria Wagenaar, maakte de winnaar vanochtend bij ons bekend en vertelde ook waarom het Remkes is geworden. Ja, hij krijgt de prijs vanwege het oplossen van het stikstofdossier. Dat heeft hij gedaan door tegelijkertijd heel scherp te zijn op de inhoud, maar ook een warm gevoel te hebben voor het sentiment dat bij mensen leeft. Met name bij de boeren die het natuurlijk betreft. Ja, er kwamen veel reacties over binnen van luisteraars die min of meer allemaal neerkomen op wat bijvoorbeeld Robert ons laat weten. Is het stikstofprobleem opgelost? Dan heb ik iets gemist. We hebben nog even contact met Marja Wagenaar. Wat is uw reactie daarop? Ja, goedemorgen. Nou, heel fijn om dit nog even te kunnen uitleggen en toelichten. Kijk, wij geven een prijs voor communicatie. En wat Johan Remkes heel goed heeft gedaan is dat hij de communicatie op het stikstofdossier uit het slop heeft getrokken. Iedereen zit weer met elkaar om tafel. Iedereen schaart zich ook achter zijn rapport. Maar het dossier zelf moet nu natuurlijk door het kabinet worden opgelost. Die moeten nog met maatregelen komen. Hij heeft ze allemaal weer om tafel gekregen. Dat is zijn verdienste. Ja, hij heeft ze om de tafel gekregen. Hij heeft ze ook achter zijn advies gekregen. En dat heeft hij gedaan door heel goed met ze te communiceren. En er communiceren niemand meer met elkaar in dat hele dossier. Hè. Ja. We hebben ons allemaal nog de heftige acties van de boeren. En iedereen stond met de rug naar elkaar toe. Dus communicatiewegwijs heeft hij het dossier opgelost. Maar nu moeten de maatregelen nog volgen. Dank u wel, Marja Wagenaar. En als het stikstofprobleem dan wordt opgelost, dan kunnen we daar misschien een nieuwe prijs voor in het leven roepen. Dat is ook wel een prestatie. Nou, als degene die dat lukt, die krijgt een standbeeld. Ja, misschien wel, ja. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne importeert India flink meer Russische olie, terwijl er in het Westen sancties gelden. Correspondent Aletta André vertelde dat India vaak de olie verder verwerkt en dan weer doorverkoopt. Dus luisteraar Marcel die vroeg zich af, kopen wij olie van India en halen we dus dan via een omweg Russische olie binnen? Nou, hebben we even voorgelegd aan energiedeskundige Lucia van Geuns van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Sinds 5 december is er een EU-boycott op Russische maritieme ruwe olie en per 5 februari van dit jaar ook op Russische olieproducten zoals diesel. De Russische ruwe olie moet nu verder varen om zijn waar af te zetten. Dit verkopen ze bijvoorbeeld nu aan, en ook heel veel, aan India, die de ruwe olie vervolgens raffineert tot bijvoorbeeld weer diesel. Deze diesel kan dan weer zijn weg vinden naar Europa, waar de vraag nu hoog is. Dus inderdaad komen zo olieproducten gemaakt van Russische ruwe olie Europa toch binnen. Ja, dat maakt het zo ingewikkeld altijd, hè? Ja, ja. En over ditzelfde onderwerp ook nog even een rectificatie. Want we zeiden in dit onderwerp dat de import van Russische olie in India is verduizendvoudigd. Maar dat klopt niet. Nee, dat klopt. Ja, had je verbazing er nog over uitgesproken tegenover Aletta? Hè? Ja, ik zei nog van ik moest even goed lezen, verduizendvoudigd. Ja. Nou, het klopte dus ook niet. Nee. Soms denk je moet je gut feeling volgen. Want hoe is het dan wel? De import van Russische olie in India is met 1000% gestegen. Aha, ja, dat is, dat is inderdaad iets anders dan een verduizendvoudiging. Verduizendvoudiging, dus dat denk ik niet eens op te tellen bij elkaar, bij wijze van spreken. Dus vandaar de rekenmachine, maar niet ons. Nee, duidelijk, 1000%. 1000%. 3 voor de dag. In het streekvervoer wordt opnieuw gestaakt. Eerder deze maand leggen medewerkers hun werk ook al 5 dagen neer. Maar de onderhandelingen over een nieuwe CO, die zitten nog steeds muurvast. Ook gemeenteambtenaren zouden de hele week staken, maar die hebben zojuist wel een cao-akkoord gesloten. Handhavers en vuilnisophalers bijvoorbeeld gaan dus weer gewoon aan de slag. De Utrechtse Provinciale Staten praten over een 4e aanvliegroute naar Schiphol. De route is bedoeld voor vliegtuigen die uit het Midden-Oosten en Azië komen. Maar bewoners van de Utrechtse Heuvelrug die maken zich er zorgen over. Ik ben bewust vanuit het westen, ik kom uit Den Haag, deze kant op voor de rust en de natuur. En ik ben ervan overtuigd dat als er een nieuwe aanvliegroute komt, dat absoluut dit een aantasting van onze omgeving is qua geluid, qua milieu, alles. De Utrechtse Provinciale Staten praten daar dus in ieder geval vandaag over. President Poetin die geeft vandaag weer een speech. Gisteren deed hij dat al, maar dit keer spreekt hij in een stadion in Moskou. Daarbij worden zo'n 20.000 mensen verwacht. Geert Groot-Koerkamp in Moskou, waarom houdt hij opnieuw een toespraak? Als hij die gaat houden, want het is nog niet officieel bevestigd door het Kremlin, maar het heeft er wel alle schijn van, gezien de enorme politieaanwezigheid, de veiligheidsmaatregelen. En we hebben dit natuurlijk al vaker gezien. Waarom doet hij dat? Nou, hij heeft gisteren een toespraak gehouden voor het voltallige parlement. Dat was zeg maar het officiële gedeelte waar hij veel kon goochelen met allerlei cijfers. En vandaag is het de beurt aan het volk, zeg maar. Het gaat natuurlijk vooral om het plaatje. Het gaat trouwens niet om 20.000 mensen, maar naar verwachting zelfs om 200.000 mensen. Wow. Het is een van de grootste voetbalstadions van Moskou. En niet alleen het stadion zal vol zitten, maar ook daaromheen zullen vele, vele duizenden mensen naar schermen gaan kijken. Die mensen zijn nu al onderweg, hoewel het pas later in de middag allemaal plaatsvindt. Dus de metrostations zijn vol. Enorme mensenstromen. Ook vanuit de provincies worden mensen aangevoerd met bussen. Het is niet zo dat het een spontane bijeenkomst is waar je zomaar naartoe kan. Jongeren worden betaald, bijvoorbeeld studenten krijgen 500 roebel, zeg maar iets minder dan een tientje, om daar te zijn. Andere mensen die in overheidsdienst zijn, die worden ook daarheen gebracht met bussen, met ander streekvervoer. Alles voor het plaatje, voor veel vlagvertoon, waarin Poetin dan emotionele woorden kan spreken over Oekraïne, over de Donbass en alles wat daar gebeurt. Hij is dus buiten het Kremlin te zien. Is dat bijzonder in deze tijden? Het is sowieso bijzonder. Poetin is niet iemand die zich graag laat zien bij publieke situaties. En plein publiek. Hij is erg beducht voor zijn veiligheid. En dat maakt ook bijvoorbeeld dat hij het afgelopen jaar eigenlijk bijna niet het land uit is geweest. Hij zit dus doorgaans of in het Kremlin of in een andere residentie, in Moskou of in Sochi in het zuiden. Dus dit is een vrij zeldzame gebeurtenis. En dat verklaart ook meteen weer waarom officieel niet is toegegeven dat hij daar zal zijn. Dus iedereen weet het wel, iedereen verwacht het wel. En op het moment dat er ook allerlei optredens zijn van muzikanten op het hoogtepunt, zeg maar, dan voel je dat al wel aankomen. Dat vorig jaar hebben we ook zo'n meeting gezien in maart van vorig jaar. En dan komt Poetin op een gegeven moment als de massa al behoorlijk in stemming is, zeg maar. Jij gaat het weer voor ons volgen. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp. Zometeen spraakmakers, Guylaine de Plag. Dat zal zometeen ook ter sprake komen in Stand.nl. Het eerste half uur van de uitzending, waar we praten over de stelling: de toenemende spanningen op het wereldtoneel zijn beangstigend. We gaan daar met luisteraars over praten wat hun zorgen en hun vragen zijn. En ook met deskundigen die daar misschien wat meer helderheid over kunnen scheppen. Dat dus in het eerste half uur. En wat we verder nog doen, vertel ik straks. Zo nog de hoofdpunten van het nieuws met Wouter. Ik wens u een heel fijne woensdag. NPO Radio 1.